Middernacht, het begin van maandag 4 oktober. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De socialistische Dilma Rousseff lijkt de meeste stemmen te hebben gekregen bij de presidentsverkiezingen in Brazilië. Na het tellen van 20% van de stemmen staat Rousseff op ruim 42%. Haar grootste rivaal, de conservatieve José Serra, volgt met ruim 36%. Als Rousseff meer dan de helft van de stemmen krijgt, is ze direct gekozen als opvolger van de populaire Lula da Silva. Volgens waarnemers is dat niet onmogelijk, omdat de eerste stemmen die geteld zijn uit de welvarende zuidelijke deelstaten komen, waar vooral Serra veel aanhang heeft. De 62-jarige Rousseff kan de eerste vrouwelijke president van Brazilië worden. In Harderwijk heeft een groep feestgangers hun buschauffeur gedwongen zijn bus aan de kant te zetten. De 25 passagiers grepen in toen de bus tegen paaltjes langs de weg reed. Ze hadden een vermoeden dat de bestuurder had gedronken, maar die weigerde de bus aan de kant te zetten. Een van de feestgangers haalde de sleutel uit het contact en belde de politie. De buschauffeur had 3 keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. De vervoersmaatschappij waar de man werkte heeft hem ontslagen. De directeur van het bedrijf zegt dat de passagiers voorbeeldig hebben ingegrepen. In Pakistan zijn opnieuw tankwagens met olie van de NAVO in brand gestoken. Vlakbij de hoofdstad Islamabad gingen 20 tankwagens in vlammen op die op weg waren naar Afghanistan. Vrijdag gingen al 27 NAVO-tankwagens door brand verloren. De woede in Pakistan is hoog opgelopen door de dood van 3 Pakistanse militairen bij een helikopteraanval van de NAVO. Pakistan heeft naar aanleiding van het incident de route over de Khyberpas gesloten. Dat is een van de 2 routes die de NAVO gebruikt voor de bevoorrading van Afghanistan. Het weer. In Zeeland regent het. In de rest van het land is het overwegend droog en zo'n 13 graden. Morgen opnieuw een vrij zachte dag met maxima tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound. De radioshow voor echte mannen. Jonge meisjes mogen natuurlijk ook luisteren. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. En in Echte Janne bespreken we de toestand in de wereld. En heel soms hebben we een special, zoals vandaag. En vandaag staat de hele uitzending in het teken van Bruin 1. Gewoon omdat het kan. En we zijn weer zo interactief als de pest. Beeld heb je op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter echtejannen. En je kunt inbellen op 0800 1121 voor het spelletje met de citaten van Jan Gussinklo en voor Wat een Geleuter. De stelling van vandaag die geven we alvast. Maxime Verhagen is een onbetrouwbare rat. Een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet, dat is gewoon genetisch bepaald. Dus was je lid van de Germaanse SS, maar ben je nu tegen een CDA-VVD-kabinet, dan ben je geen echte Jan. Dan ben je gewoon een Johan. Hey trouwens, laten we eens even kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Jan, ik zeg Maurice de Hond. Als we een situatie hebben waarin politie en OM zo kunnen bezig zijn en zo worden gesanctioneerd, als het nu gebeurd is door de Hoge Raad, dan is het met onze rechtsstaat op dit moment droevig gesteld. Ja, Jan, Maurice de Hond moet een schadevergoeding betalen omdat hij de klusjesman ten onrechte beschuldigd heeft van de moord op de weduwe, terwijl Ernst Lauwers veroordeeld is. Oh, dus, God, ja, dat gezodemiet. Toen lag er een mes in haar graf en het lag je ook niet. Ja, dat opgraafgedoe. Maar Maurice moet dus betalen en je weet het, Maurice is collega van mij. Ja. Dus scheidsrechter. Dus voor mij is Maurice toch wel een echte Jan, hoor. Omdat hij een scheidsrechter is? Nou, omdat hij deugt. Een volwassen man die in een zwart pakje gele kaart staat uit te delen aan kinderen. Dat is een Johan, Jan. Er is gewoon iemand veroordeeld en hij zegt, we gaan door. En ik blijf eigenwijs roepen dat er een ander was. Gelijk heb je. Je wordt gewoon een Johan. Wat dacht je van Anil Ramdas? Dat gesodemieter van volgende week begon het al, weet je wel. Wie? Ja, Anil Ramdas. Ja, ik zeg een Johan, ongezien. Ongezien een Johan, sowieso, helemaal met je eens. Vorige week begon het gesodemieter met Joost Wageman. Overigens wel een echte Jan. Anil die had een stuk geschreven in de Volkskrant. Eén grote multiculturele lick-up situatie. Ga je citeren uit de Volkskrant? Een klein stukje citeren. Die Hollanders die in hun eigen huizen wonen en een eigen auto hebben en met vakantie kunnen, dat zijn voor het grote gedeelte white trash. En deze meneer is tegen discriminatie. Nou, dat weten we. Het is een onwaarschijnlijke Johan Jan. Ik zeg Alberto Contador. una millonésima parte de clenbuterol, 0,000000005 gramos en mililitro picogramos. Nou, als je zo weinig doping in je lijf hebt, dan hoor je gewoon niet gepakt te worden. Wielrenners zijn overigens altijd Johan en Jan. Dat wil ik je wel uitleggen. Dat zijn dus mannen die hun benen scheren. Nou, dan ben je per definitie een Johan, hoor. Ik heb niets tegen mannen zonder haar op hun benen, Jan. Ik vind het gewoon goor. Nou ja, goed, laten we naar de volgende gaan. Voorkomen, Johan. Aan de ene kant trouwens, aan de andere kant misschien een echt Jan. Erben Wernemars. Ik denk dat Paul niet goed uit de verf komt. Maar ik ook zeker niet. Je moet een mening hebben. Ja, dat is gewoon veel te veel. Ja. Rot op met dat soort programma's. Gewoon weer lekker gaan schaatsen. Ja, Erben is deze week gestopt bij dat programma met die kutnaam, de Madiwo van Paul de Leeuw. Het programma dat nog slechtere kijkcijfers heeft dan het Po-nieuws, dat daarna op een veel onchristelijke tijdstip is. Dus Erben heeft volkomen gelijk en is een echte Jan. Ja, aan de andere kant, Erben stapt er wel uit omdat het geen Erben succes is. Erben is een echte Jan, Jan. Waarom? Omdat het een schaatser is? Omdat ik het zeg. Kunnen we ook gewoon een keer luisteren. Op je, bent je bent hoofdredacteur af. Ik ben wel ouder. Ja, nou, en man, wat maakt nou uit? Het is het enige wat je... Nou ja, goed. Maakt niet uit. Overigens, de volgende, dat ben jij weer echt, Jan. Jan Dijkgraaf stopt als hoofdredacteur bij Poont. Ja, daar was je gestopt en je kwam in één keer langs in het journaal. NOS Journaal, RTL Nieuws, Teletext 101. Terwijl ja, ik twee maanden gezeten heb. Je bent wereldberoemd voor. Maar wat ik erger vind, het Parool was weer een Dijkgraaf-bashing aan het doen dit weekend. Nou ja, het Parool, dat is Max Pan. Die had het over dat jij niet van de jonge meisjes af kon blijven, Jan. Ja, ik heb het ook gelezen. En daarom zou mijn vrouw hebben gezegd, Jan, terug van Amsterdam naar Friesland. Want dit gaat niet goed zo. Maar er zijn nog ergere dingen aan de hand. Want Pam die is gewoon rancuneus. Maar er is iemand die mij op Twitter vandaag echt beledigd heeft. En die gaan we even bellen. Met Jeroen Merk. Jeroen Merk, met Jan Dijkgraaf spreek je. Hi Jan. Wat heb jij nou over mij getwitterd vandaag, joh? Dat heb gelezen. Sorry? Dat heb je zelf gelezen, toch? Ja, maar jij legt Max Pam woorden in de mond die hij niet heeft uitgesproken. En nu zou ik opeens aan jonge meisjes op de redactie van Poont hebben gezeten. Het lijkt me nogal een zware beschuldiging. Nou, er staat volgens mij ook over zoiets in. Ja, maar ondertussen heb je het wel gezegd, hè? Nou ja, kijk, ik weet niet hoe jij de column van Max Pan hebt gelezen, maar... Absoluut. Hij suggereert het een beetje vaag, wat nee, er precies aan de hand is. Hij zegt dat ik het met jonge meisjes zou doen. Nou val ik gelukkig op ouder. Maar hij roept nergens dat het bij Poont is. En jij schrijft dat wel. Dus volgens mij is dat een vrij zware beschuldiging. En, ja, je mag hem ook gewoon nu live in de uitzending terugnemen. Of ja, ik moet een aanklachtje in. Ja, dit is smaad. Dit is smaad. Smaad, hè? Dit is smaad. Nou, kijk, weet je wat het is? Hij legt die link met jouw vertrek bij Poont. Ja, hij legt die link, dat doe ik niet. Nee, hij legt die link bij mijn verhuizing terug naar Friesland. Je moet wel goed lezen, Jeroen. Kom op. Ja, maar Jeroen die heeft bij Joop.nl gewerkt. Oh, en die lezen niet hij goed, moet Jan. Dit van Francisco zeggen. Moet je dit van, nou, van Jolo doen? Nee hoor. Die was volgens mij met een teach-in bezig. Teach-in, ja. Oh. Hey Jeroen, maar ben je het er nou mee eens of niet? Dat ik het met kleine meisjes doe? Want ik wil het graag even duidelijk hebben. Ik weet niet. Ik zeg alleen... Ik zeg in die tweet alleen maar wat ik lees in die... Nee, maar dat heb je niet goed gelezen. Dat heb ik je ook gemeld op Twitter. En ja, daar reageer je niet op. Dus ik denk, we gaan even bellen. Ja. Maar lees hem dan goed en kom er even op terug. Want anders wordt het weer dat gedoe met politiebureaus. Daar hebben we toch allebei geen zin in. Of wel, dan word je dat Bert Brussen van links, zeg maar. Maar dat vind je, jij vond dat toch heel verschrikkelijk dat Bert Brussen dat overkwam? Schandalig, ja, zeker. En maar Bert Brussen heeft niet een smaad gedaan, Jeroen. Dat doet hij nooit. Nee, die heeft geretweet. Nou ja, goed, ik denk dat we dit maar moeten afronden. Bedankt. We sturen jou een Johan-shirt. Komt helemaal goed. Mazzel. Jeroen Mirk, bedankt. Doei. Bye. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Zeg Jan, de afgelopen weken hadden wij alleen maar scoops. Deze week niet? Jan, wat dacht je nou? Natuurlijk wel. Twee weken geleden melden we Ruud de Wild naar 538. Niemand gelooft het. 8 dagen later komt de Telegraaf met Ruud de Wild naar 538. Ja, de week erop. Week was erop, jij. Iets met mij. Boeien. Heel erg meta. En dit. Deze week hebben we weer keihard medianieuws. De hoofdredacteur van het damesopinieweekblad Vriendin is op straat geschopt. Vriendin? Vriendin. Wat is dat? Dat is de flair van Audax. Oh, dat is een soort de jonge meisjes zou het eigenlijk moeten heten. Het is zeg maar een blad voor Brabantse huisvrouwen. Oh, en wat is er dan met die meid aan de hand? Weet ik niet, maar een keiharde schop in de lendenen gekregen. En niemand weet het nog. Er is bij Audax een mailtje verspreid in een oplage van ongeveer 300. Of iedereen zijn mond wil houden. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Dus het ligt nu op straat. En de dames kunnen solliciteren. Nou, daar hebben we weer een scoop, Jan. Jezus, het wordt bijna vermoeiend, hè? We gaan elke week doen. Dat heeft het NOS Journaal, geloof ik, in een jaar niet bij elkaar. Exact. Nu we het toch over scoops hebben. Hier bij ons in de studio is onze hoofdgast Arend-Jan Boekenstein. Ja, hij zat van 30 november 2006 tot 19 november 2009 namens de VVD in de Tweede Kamer. En toen hopperde Pop Boekensteintje nummer 3. Wat was het, meneer Boekenstein? Ik was bij de koningin geweest en ik heb gezegd dat de koningin een wijze vrouw is. En dat mag je in Nederland niet zeggen. Maar hoeveelste Boekensteintje was dat nou? Volgens mij was het de derde. En toen was het afgelopen. Gaan we het straks over hebben. We gaan het nu eerst hebben over de rechtse regering. Bruin 1, blij. Ik hoop heel erg dat het deze variant tot stand komt. Maar ik ben er vandaag niet vrolijker op geworden. Want die aanval van Heers Berlin. Tjonge, jonge, jonge. Dit kan leiden, jongens, tot een ontploffing van het CDA. Hè? Is toch al ontploft? Nou ja, er zijn nog kleine kansen. Maar met name, hij maakte ook de opmerking nu van... staatsrechtelijk is het mogelijk dat ook Schinkelshoek en Klink gewoon weer terugkomen. Ja, gezellig. Als er dus 5 mensen vanuit de fractie in het kabinet gaan. En dan heb je dus 4 dissidenten. 4 dissidenten en dan kunnen die 2 jongens van de SGP de boel niet meer goed breien. Precies, het zou overigens wel onvoorstelbaar hypocriet zijn. Want moet je luisteren, Klink en Schinkelshoek wilden nooit met de Deense variant meegaan. En zouden ze dan nu wel opeens ja zeggen? Nee, die komen saboteren, toch? Jawel, maar dat is natuurlijk toch een hele rare figuur. Hoe leg je dat dan uit? Je wilde het niet en daarna... Wil je dit wel? Dat is een beetje flip-flop volgens mij, toch? Nee, ze willen het toch nog steeds niet? Wat zeg je? Ze willen het toch nog steeds niet? Jawel, maar dan is het echt sabotage. En dan komt de volgende vraag. Met welk recht kunnen 2 mensen van de fractie... de mening van 19 mensen tegenhouden? 4. Het zijn er 4. Jawel, maar dat moeten we nog even afwachten. Ik kan me eerlijk gezegd namelijk niet voorstellen dat Klink... Maar dat recht heet toch zonder last en ruggespraak? Dat is ook zo. Dat is ook staatsrechtelijk waar. Maar dan krijg je het volgende probleem. Moet je nou... Stel je eens voor dat het allemaal gesaboteerd wordt, hè? Moet je dan dus 2/3 van het CDA-congres dus gewoon wegzetten? Dat is wat er dan gebeurt. Ja. En wat zeg ik nog sterker? De 19 mensen van de fractie willen het wel. Want ik denk namelijk eerlijk gezegd niet dat Klink en Schinkelshoek dit doen, hoor. Als ze het wel doen, dan wordt het helemaal een soort guerrilla-oorlog. Ja. Wat denk je dat Ferrier en Koppenjan doen? Ik heb het gevoel, maar ik kan het niet voorspellen, hoor. Ik denk dat Koppenjan heeft al gezegd, dus bij een meerderheid zal neerleggen. Ik denk dat misschien mevrouw Ferrier dat ook doet. Maar dan ontstaat het volgende probleem. Wie zegt dan dat ze dat daadwerkelijk tijdens de rit ook zal doen? Maar waarom maken ze die mevrouw Ferrier geen staatssecretaris van de ontwikkelingssamenwerking? Dat is een van uw specialiteiten geweest. Dan heeft ze kabinetsverantwoordelijkheid. En moet ze de waffel houden, klaar. Dat zou een hele elegante oplossing zijn. Maar wat is het probleem dan? Nou, dat veronderstelt dat ze die taak ook heel goed zou kunnen doen. Dat moet ze dan eerst nog maar bewijzen natuurlijk. Hè? U bent niet zo onder de indruk van mevrouw Ferrier? Oh, het is een geweldig Kamerlid. Maar het is nog, het lijkt mij een hele grote stap van het Kamerlidmaatschap naar het staatssecretariaat. Dat is niet ze is niet slim genoeg. Dat zeg ik niet, maar het is een grote stap. En dat betekent dat je dan dus een ministerie moet leiden met heel veel mensen en met heel veel geld, 4 miljard. En dat kan ze niet. En je moet in het parlement ook overleven. Ik zeg niet dat ze het kan, maar dat is niet eenvoudig. En dus het is de vraag of het CDA dat uiteindelijk aan haar zal vragen. Nou, strategisch zou het een goed idee zijn. Nee, toch? Dat is toch niet iemand die genoemd wordt op dit moment? Nou, dat was heel interessant. Maandag was het gelekt naar de pers. En dat heb ik dus gezien. En dacht ik van, dat gaat nu gebeuren. Maar nu hoor ik er helemaal niks meer van. Dus ik weet het niet. Het zou nog steeds kunnen gebeuren, hoor. Ik bedoel, de situatie is nu zo merkwaardig geworden. En wat kan er dan nog gebeuren als dit kabinet er niet komt? Nou kijk, stel je nou eens voor inderdaad dat het gewoon helemaal misgaat. Hè? Ze gaan rollend over straat en we krijgen toch dat snaar met die 4. Ja, dan heb je de hopeloze situatie dat dus alles mislukt is. Alle dingen zijn mislukt. En het is ook zo dat het CDA wil gewoon niet met de PvdA regeren. De haat van het CDA naar de PvdA kun je niet overschatten. Begrijpt u die haat? Begrijp ik heel goed, ja. Want het is namelijk dat het laatste kabinet Balkenende heeft nauwelijks besluiten genomen. En de manier waarop het geëindigd is, is natuurlijk heel erg beroerd geweest. Nou, ze hadden toch een minder groot verlies bij die gemeenteraadsverkiezingen door de boel op te blazen. Dat is waar. Maar dat lost het probleem nog niet op dat het CDA, het PvdA tot op het bot wantrouwt. Nou, zolang dat is, en deze variant ook mislukken, dan is er dus helemaal niks. En dan krijg je de hopeloze figuur dat dat je dus terug moet naar de kiezer. En dan moet je, maar dat lost natuurlijk ook niks op. Zeker voor het CDA niet. Nee, want dan krijg je dan een communicerende vaten tussen CDA en PVV. Dan krijgt dus, Wilders krijgt dan 35 zetels en het CDA nog minder. En dan, dus het is wel heel treurig. Laten we het even over de mooiste televisieshow van het afgelopen jaar en de aankomende jaar. In, ik denk in de aankomende 10 jaar, want dat was fantastisch zaterdag in dat CDA-congres. Dat, ik heb enorm genoten, Jan. Werkelijk. Fantastisch. Maar toch genoten van het amateurisme, hoop ik. Nee, maar ook gewoon, weet je, ik hou dus van de politiek ook als schouwspel. En hier staat alles in. Shakespeare, verraad, trouw, liefde, hoop. Het allermooiste vond ik nog, dan zat Van Acht zat vrij vooraan, hè, naast Bert de Vries. Hè? Nee, sorry, naast Aantjes. Ja. Die waren toen in het verleden geen bepaald vrienden. Geen vrienden, maar nu zaten ze dus naast elkaar. Ja, maar goed, Dries van Acht steunt de Hamas. En Aantjes heeft natuurlijk ook een licht verleden met het steunen van de verkeerde partij. Ja, maar dus misschien is dat een verband. Nee, maar het was toen zo dat Aantjes op de linkerflank opereerde en dat Van Acht dat niet deed. Dus het waren echt water en vuur. Dus vond ik ook al geestig. Maar het allermooiste vond ik dat Bleker, die het toch eigenlijk wel heel goed doet, hè, die zei dus dat hij ontzettend blij was dat Van Acht niet naar GroenLinks gaat. Hè. Jullie weten dat Van Acht dus bij een congres van GroenLinks constant optreedt. Hè. En toen zag je dus dat alle wapen uit de handen van Van Acht werd geslagen. En toen maakte de Bleker ook nog de opmerking van, oh, wat zullen ze weten niet wat ze missen bij GroenLinks. En wat was daar aan de hand met die Eurlings? Nou ja, die was dus echt, die vond dus echt. Die was aan het salueren en hij was aan het schreeuwen. Ja. Hij is kindjes aan het maken, maar volgens mij gaat het niet helemaal goed. Want hij heeft energie genoeg. Nou, ik kon mij heel goed voorstellen wat Eurlings deed. Eurlings ziet Maxime vechten voor zijn leven. Maxime is bezig om te proberen het CDA te redden. En waarom doet hij dat? Hij denkt dus dat als je... Natuurlijk vindt hij de meningen van Wilders ook abject. Maar hij heeft liever een vijand naast zich dan in het struikgewas. Daar is Maxime mee bezig. Nou, wat gebeurt er? Dat wordt dus niet door de linkervleugel gedeeld. En daardoor zitten ze in een totale loopgravenoorlog. Waarvan de reden dat Maxime dus ging huilen ook vorige week was van, jongens, jullie maken de partij kapot. Ja, maar dat wordt ook tegen hem geroepen, dat hij de partij kapot maakt. Ja, maar wie heeft er nou meer gelijk? Hij heeft 19 Kamerleden achter zich kunnen scharen. Ik moet je ook zeggen, ik heb de grootst mogelijke bewondering voor Hirsch Balin. Ik heb daar hele mooie debatten mee. Het is een buitengewoon begaafde man. Maar hoe is het nou toch mogelijk dat zo'n begaafde en erudite man als Hirsch Balin niet begrijpt dat zijn acties alleen maar toe leiden dat de PVV groter wordt? Ik bedoel, waar is toch het strategisch inzicht gebleven bij zo'n... Ik begrijp het echt niet. Bij Klink ook niet, hoor. Klink is een ontzettend erudite man, hè. Was bij het wetenschappelijk bureau, schreef het ene mooie rapport na het andere. En nu blijven ze alleen maar hangen in... ik wil het principieel niet. Terwijl het ook gaat om de gevolgen van je handelen. Want als je dit dus blokkeert, ik voorspel je, Wilders krijgt 35 en misschien wel 40 zetels. Ik ga even iets anders blokkeren. Want bij Radio 1 hoort ook muziek. En zoals elke week laten wij de bezoekers van echtejanne.nl een top 5 samenstellen. En deze keer uiteraard ook in het teken van het kabinet Rutte-Verhagen dat er nog altijd aankomt. Hartstikke leuk, hoor. Hebben wij een bruin luisje, Jan? Uiteraard, Jan. Oh, wat is dat toch leuk bedacht. En dit is de nummer 5 in onze poll. Ja, dat is toch wel weer een mooi nummertje, Jan. Top, man. Lekker doorheen praten, Jan. Dan nemen ze het niet op, hè, die cassette-recorders. Ongelooflijk, zeg. Die muziekkeuze wordt elke week beter. Bij ons nog steeds in de studio. En hij blijft ook nog even, heeft hij net verteld. Arend-Jan Boekenstein, ooit VVD-Kamerlid. Dat was een mooie periode, zeker, Arend-Jan. Ja, oh, heb... meneer Boekenstein, want we zijn nog steeds niet aan het tutoyeren. Ik heb het een mooie tijd gevonden. Echt waar. Het is kort. Het is leuk om. Ja, 3 jaar. En het is leuk, weet je, als je als wetenschapper of als commentator dingen analyseert, is het heel goed als je ook even aan de andere kant hebt gezeten. En dan word je natuurlijk een betere commentator van. En ik heb ook heel veel lol gehad, moet ik zeggen. Want ja, er gebeurden hele leuke dingen. Ja, dat veroorzaakt u zelf meestal. politieke ambitie is die verdwenen. Want kijk, staatssecretaris voor de ontwikkelingssamenwerking. Dat wordt dan niet verjee, omdat u net heeft gezegd dat ze daar niet slim genoeg voor is. Of zei ik dat nou? Ik weet het niet meer. Ik geloof dat jij dat zei. Maar we waren het wel eens. Maar in ieder geval, u wordt gebeld door meneer Rutte. Mark, dag Arend-Jan met Mark. Wat dacht je ervan? Zeg het maar. Kijk, alle mensen zijn ijdel en ik ook. Als hij dat doet, meent dan u dat nou? Ongetwijfeld zeg ik daar ja op. Maar gelukkig is het zo dat mijn partij heeft een heleboel goede mensen die dat misschien wat beter kunnen doen dan ik. Niet zo bescheiden, kom op. En ik moet je zeggen, ik ben zo blij dat ik in mijn nieuwe leven zoveel lol heb gevonden. Dat je dus niet bij die telefoon moet gaan zitten van, oh, gaat die wel of gaat die niet? Ik bedoel, ik heb een ongelooflijk mooi leven nu. Helemaal mooi. Mooi verhaal. Echt prachtig. Ja. Mark Rutte belt. Wat zegt u? Zeg ik ja. Ja, dat zou ik ook doen. Ik bedoel, ik heb een grote mond gehad over ontwikkelingssamenwerking. Ik heb er een boek over geschreven. Als ze dan zeggen, ga het doen, dan ben je geen Vietnamese. Wat heeft Bert Koenders goed gedaan? Niet zo heel veel. Nee, daarom. Dat is een wat snellere vraag dan wat hij verkeerd heeft gedaan. Ja. Hij krijgt nu een hoge baan bij de VN. Ja. Waarom? Nou, ik zal het je eerlijk vertellen, want dat is namelijk de waarheid ook. Wij geven aan de VN... bepaalde organisaties veel meer geld dan andere landen. Dat is historisch zo gegroeid. Is gekocht, die plek. Nou ja, dat wil ik niet. Zo wil ik het niet formuleren. Maar, het wel op neer. Maar het is wel zo, als je dus ongelooflijk veel geeft, is dat dus Nederland buitengewoon populairder is. Dus Evelien Herfkes kon gewoon zo doorwandelen. Hè? Ik heb dat staaltje gezien. Ja. Er zijn landen die maken dan €500 over en wij 89 miljoen. Ja, dat is absoluut, dat is echt ongelooflijk. Waanzin, of niet? Ja. Nou ja, luister eens. Nou ja, voor 89 miljoen dat Bert Koenders het land verlaat. Ja, je moet er wat voor over hebben, maar ik ben voor. Ik zou zeggen, waarom zou een kleine boerderij aan de zee zoveel moeten betalen? Ja. Ik zou zeggen, Frankrijk en Duitsland en Engeland doen ook eens wat. Maar waarom zijn we zo gek altijd om de grootste betaler te zijn? Waar zit dat in? Omdat in Nederland heel lang een consensus is geweest tussen alle partijen, ook mijn partij trouwens, dat we daar heel veel aan moesten doen. Omdat we dachten dat het Afrika zou helpen. En ook omdat we via dat geld ook een beetje probeerden invloed uit te oefenen. Of probeerden we iets goed te maken omdat we een tijd lang negertjes naar de andere kant van de wereld stuurden om katoen te plukken. Speelt ook een rol. Dat is gewoon een historisch goedmaakstukje. Een wienerkoet nou en mag een schnitzeltje. Ja. Zijn er trouwens alleen PvdA'ers die mooie functies krijgen of niet? Het is interessant dat je dat zegt. Ik ken eigenlijk maar één VVD'er die in de Raad van Aanbeveling van Novib zit. Dat is professor Voorhoeven. Hè? En dan, ik ken eigenlijk geen VVD'er. Professor Voorhoeven is dat niet Joris, toch? Dat is Joris. Dat is een D66'er. Dat is waar. Ja. Ik ben een paar dagen te laat. Dus geen VVD'er. Dat was in een Das Warmaal 66 aanhanger. Gijs de Vries ook trouwens. Hè, ja. Jullie springen allemaal over naar Pechtold. Ja. Nou, het valt overigens wel mee. Zijn er twee? Als je het vergelijkt met... welke CDA ging op met D66? Help eens. Zo, wanneer was dat? Gisteren was ook een CDA die wegging. Het is een beetje laat uur, maar weet zeker. Dat betekent dat D66 straks goede politici in huis hebben. In ieder geval groot gaat worden. Drie mannen bij. Nou ja, alleen maar leden, hè? Ja. Alleen maar leden. En bovendien, ik wil over Gijs Vries wel één ding zeggen. Kijk, dat hij dit doet, dat is een goed democratisch recht. Maar ik wil er wel op wijzen. Pechtold is natuurlijk de koning van de multiculti-praat. Laten we even wel zijn. Ja. Dat is echt de koning van de multiculti-praat. Couscous is gezellig en lekker. Ja, het lijkt mij dat Gijs de Vries toch ook een bewonderaar is geweest van Bolkestein, die het onderwerp van integratie heel vroeg heeft aangezwengeld. Dat hij dus nu kiest voor D66 vind ik toch een beetje een merkwaardige keuze. Ja, misschien denkt hij gezellig met Joris. Ja, misschien is dat. Ja. Ik kan niet zo goed navolgen. Maar nog even over die ontwikkelingssamenwerking. Hoe moeten we het beter gaan doen? We gaan nu geloof ik een miljard erop bezuinigen. Omdat we ook weer daar netto grootste betaler waren. We zitten nu op die 0,7 bruto nationaal product. Wat kunnen we daaraan veranderen dat het beter wordt? Nou kijk, weet je, het is altijd een ingewikkeld verhaal. Laat ik het zo helder mogelijk doen. Je zou denken van, weet je wat, we bouwen scholen en we doen gezondheidszorg. Dan komt het goed, want dan zijn die kinderen weten meer en dan zijn ze ook beter. Wat er gebeurde was, dat hebben we, die scholen werden gebouwd. Maar de kinderen leerden niks omdat die docenten niet kwamen opdagen. Gezondheidszorg is wel een succes geworden. We hebben een heleboel ziektes bestreden. Maar toen vervolgens was de landbouw totaal verwaarloosd. Zowel door Afrikaanse regeringen als door ons. Dus nu komt er dus honger. Met andere woorden, het zou verstandiger zijn om meer te gaan kijken hoe je gewoon bedrijvigheid kan sturen. Moeten we niet gewoon kennis gaan sturen in plaats van rijst en geld? Ja, maar dan moet het wel zo zijn dat je zou de trainers moeten trainen, als het ware. Snap je wat ik bedoel? Het moet beklijven. Hè? En dingen zijn heel moeilijk om te laten beklijven. Wat heel erg zou helpen als iedereen die een klein bedrijfje wil beginnen een beetje geholpen wordt door iemand die heel veel verstand heeft van hoe je dat moet doen. Want dan heb je dus, dan gaat iemand een klein beetje geld verdienen. Dan kan hij zijn kinderen naar school sturen. Dan kan er ook een ziekenhuisje bij komen en zo. En die kant zou het op moeten. Je hoort ook wel eens zeggen dat mensen, we moeten zeggen gewoon van, we moeten er helemaal mee ophouden. Dan zal er een deel aan de hongersnood dood bezwijken. En dat is dan het natuurlijke beloop. Wat vindt u hiervan? Nou, bijvoorbeeld Dambisa Moyo zegt dat, hè? Die prachtige. Ja, precies. Probeer ik ook te citeren. Dambisa Moyo. Ik word een beetje zenuwachtig van jullie, hoor. Want deze keer hangt Rob Oudkerk wel aan de lijn. En voor je het weet zijn we hem weer kwijt. Hè? Ja, dus ik denk dat we even wat anders gaan doen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, en iedereen wil natuurlijk een echte Jan zijn. Overigens, ik ben er al van overtuigd dat Aantje Boekestein een echte Absoluut Jan is. Absoluut een Jan. Een echte Jan. Hoor. In de Jan en Bie van deze week niemand minder dan Rob Oudkerk. PvdA-bonds ooit. Dag, meneer Oudkerk. Goedenavond. Goedenavond. Dag, Rob. Hey, Aantje-Jan. Hoi. Hoe gaat het ermee? Het gaat bij mij uitstekend. Ik ben een heerlijk weekend in Edinburgh geweest. En dat kan ik je buitengewoon aanraden. Oh, dus prachtig is dat daar. Ja, jongens, we doen niet aan ontdek je plekje. We zitten in de Jannebie. Ja, maar het is heel mooi, Edinburgh. Kan er niks aan doen. Ja, prima. Schotland, enig land. Kan je trouwens goed drinken ook, maar het maakt dit nu niet uit. Meneer Oudkerk, bent u een beetje blij met Bruin 1? Ik denk dat het niet zo erg is als iedereen aan de linker progressieve zijde nu voorspelt. Ik zou zeggen, laat ze maar eens beginnen. Het wordt tijd. Nee, maar ja, weet je jongens, ik heb het nu al een beetje gehad. Hè? Morgen begint er weer een proces tegen Wilders. Ja. En jongen. Regeren. Prima akkoordje, vindt u dus. Nou ja, er zijn dingen waar ik het niet vanuit mijn standpunt niet zo erg mee eens ben. Maar ja, ik heb wel vrede met een redelijk strak, conservatief, hard kabinet. Waar ik het trouwens niet helemaal mee eens ben. Waar was u vorige week? Hele programma, ja, helemaal in de war. Heel het programma naar de knop. Ik heb begrepen dat jullie echt uren naar mij hebben zitten zoeken. Ja. Ik zat met een ziek kind op een plek elders. Dus ja, zo gaat dat het. Dat is een hele goede reden. Dat kan gebeuren. Gezin gaat altijd voor, heb ik begrepen. Ja, er zijn mensen die zelfs hun baan daarvoor opzeggen. Maar laten we even beginnen. Maar vervolgens dan weer een nieuwe baan nemen voor drie keer zoveel geld. Hè? Ja, nee, we hebben het niet altijd over Wouter Bos. Dit ging al gewoon over onze eigen Jan Dijkgraaf. Meta. Meneer Oudkerk, we gaan dus even bepalen of u een echte Jan of een Johan bent. Dat moeten we maar eens doen aan de hand van 20 keuzevragen. U kunt 5 punten per vraag krijgen. Het is eigenlijk heel simpel. We zeggen 2 dingen en u moet eentje uitkiezen. Nou ja, en op een gegeven moment komt er waarschijnlijk uit dat u een Johan bent. Okay. Dus we gaan beginnen. Volkskrant of Telegraaf? Telegraaf. Bier of pils? Bier. Ajax of Feyenoord? Ajax. Ik wou net zeggen, het gaat goed, maar dat stokte hier. Nuance of gestrekt been? Jezus, dat is lastig. Zo zijn nuance. We. Nuance. Helene van Rooyen, misschien wel bij u bekend, of Saskia Noord? Direct oninteressant allebei. Saskia Noord. Nou, lekker, dat is mijn nichtje. Vlees of vis? Vlees of vis? Vis. Femke Halsema of Janine Hennis? Janine. Kijk, nu kom je er weer een beetje bovenop. Ja, dat gaat weer goed. Republiek of monarchie? Republiek is leuker. Die vrees, dat mag ik niet zeggen, dan beïnvloed ik de boel. Van Jolo of Rob Hoogland? Rob Hoogland. Jezus, dat gaat er belachelijk goed, zeg. Nou, maar nu gaat hij de fout in. Seks of voetbal kijken? Seks. Zie je wel. Hoeren of snoeren? Ja. Snoeren. Het gaat echt heel goed, hoor. Prachtwijk of ghetto? Ja, ik heb niks met die teer, maar ja, dan maar Krachtwijk. Oh. Prius of Beamer? Het zijn auto's. Ja, de ene is dus zo'n zetpil op een accu en de andere is gewoon een stoere mannenauto. Jezus. Kom op, een beamer, dat is een pooierbak, dat past als ik er goed bij. Ja, afvallen of accepteren? Accepteren. Dirk Kuyt of Wesley Sneijder? Dirk Kuyt. Marokkanen of Turken? Turken. PC Hoofdstraat of de Theemsweg? PC Hoofdstraat. Onrendabele vervoer of file? File. Prem Radakishun of Hanneke Groenteman? Hanneke Groenteman. Nou, over Gadverdamme gesproken. PvdA of VVD? Ik volg Edith Salmon niet. PvdA. Anders krijgen we zo'n D66. Dat duurde eigenlijk heel erg lang, ja. Voor een PvdA'er. Met je eigen partijen. Nou, zou ik het zeggen? Nee, zou het zeggen? Niet. Nee, dat is het. Ik had niet de neiging op 9 juni vol met mijn hart op de PvdA te stemmen. Dus, en ik ken een aantal partijleiden van mij die het ook niet gedaan hebben. Volgens mij heeft Edith Stal, toch bekend filmer en PvdA'er, denk ik 4, 5 geleden in de AP verklaard waarom hij VVD heeft gestemd. Maar uw grote vriend Job Cohen is daar aan het bewind. Vriend af, hè, laat eerlijk zijn. Was dat maar waar. Dat kijk, Cohen doet nu een klusje waar hij gewoon A, een hekel aan heeft en B, niet voor geschikt is. Cohen is een prima bestuurder. Laat hem in godsnaam snel weer iets gaan besturen. Ja, laat hem een of andere ondemocratische baantje geven in HPD. Dat gaat allemaal goed. We hebben nog één vraag, meneer De bonusvraag. Echte Jan of Johan? Echte Jan. Kijk, nou, nu gaan we heel snel de pen tellen. Dat doet mijn grote assistent Jan Dijkgraaf. En dat is ook zo. Rob Oudkerk heeft 75 punten. Op. Een echte Jan. Ah, hou op. Ja, echt waar, Jan. Gefeliciteerd, meneer Oudkerk. Hartelijk dank. Meneer Oudkerk. Wij gaan een t-shirt sturen. Een echte Jan een t-shirt. Nou, mijn dag kan niet beter eindigen. En waar kunnen we het heen sturen? Wat is uw adres? Moet ik dat nou op de radio gaan vertellen? Of aan de regie. Doe maar aan de regie. Dat is een regie, hè? Dat is handig. Doen we dat. Vriendelijk bedankt. Graag gedaan. En tot een volgende keer. Oké, bedankt. Hoi. En dan nu tijd voor een man die weet wat echte liefde is. Die als hij een hoer bezoekt, vooral met haar zal praten. We hebben het natuurlijk over Martin Simek. Oh. wat is er mooier dan te beseffen dat jij zelf de baas bent? Dat niemand anders aan die touwtjes trekt in jouw leven. Veel mensen weten dat niet meer. Ze varen mee in een stroom die ze niet kunnen keren. Tenminste, dat denken zij. Maar jij kan best tegen die stroom inzwemmen. Het is mogelijk om te zeggen, ik word hier niet gelukkig van. Ik stop. Daarom heb ik veel respect voor presentator Jan Dijkgraaf. Hij zei, ik kan niet bij de televisie werken. Dat wereld is niet de mijne. Ik stop. Kiezen voor je eigen leven. Voor je eigen invulling van de tijd die je hier op aarde bent. Is een recht waar weinig mensen gebruik van maken. Maar het is ook een plicht aan jijzelf. Om het zo mooi mogelijk te maken. Jij hebt dit leven gekregen van jouw moeder en van jouw vader. De enige manier om die mensen daarvoor te bedanken, is er iets van te maken. Neem dus je eigen beslissingen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. God alle Jezus, kan je toch veel van deze man leren? Het hoogste geluid met Janine Hennis. Ja, de afgelopen 2 weken hebben we haar moeten missen. Ja, ze had wel wat meer te doen. Maar gelukkig, ze is er weer. Onze schoonheid, onze blonde beauty. Alive and kicking. Onze aankomende minister zelfs. De enige VVD'er met wie we wel willen zoenen. Onze Janine Hennis. Hallo Janine. Hallo Jan. Hoe gaat het nu met je? Het gaat goed. Ja. Ben je het al zat? Wat ben ik zat? Ja. Dat iedereen loopt te zeuren over dat bruine. Terwijl het gewoon het kabinet Rutte Verhagen gaat worden. Ja, nee, ik ben wel toe aan een ontknoping, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. En hoe gaan we het noemen? Gewoon het kabinet Rutte 1. Rutte 1? Ja. Nee. Niet Rutte Verhagen. Het is Rutte Verhagen. Wel een beetje in de fractiediscipline blijven, Janne. Rutte Verhagen 1. Heel goed. Wat ik een beetje vreemd vind, hè, en ik heb Mark Rutte hoog zitten, hoor, mag ik eerlijk zeggen. Die man die wint dus die verkiezingen. Een liberaal VVD die de verkiezingen wint. Dan denk je, nou, daar ben je trots op. Ja. Gaat hij de ministerposten eerlijk verdelen met die loserspartij van de CDA? En gaat hij ook nog zijn eigen naam eigenlijk aan gort helpen door een streepje Verhagen drongen? Het is een beetje Rutte-rat geworden. Ja, wat is hij nou aan het doen, zeg? Wel, je moet toch gewoon zeggen, ik ben Mark Rutte, ik ben de premier. En dat hele gebeuren heet naar mij. Nou, weet je, we hebben te maken met een bijzondere constructie als het allemaal doorgaat. En ik denk dat Mark Rutte volledig terecht stelt. Ja, gaat nog maar even. Maar dat het geen pas geeft om hier een arrogant kabinet neer te zetten. Dus het is ook gewoon een kwestie van elkaar gunnen. En dat doet hij. Ja, zo is Mark. Wij hadden het vorige week met Jan Heemskerk. Heb je ons gehoord toen? Nee. Hoofdredacteur van Playboy. Misschien heb je wat van het blad gehoord. Ja, we wonen bij elkaar in het dorp. Ja. Kijk, maar we hadden het over schaamhaar. En ik krijg langzamerhand het idee dat jullie geacht worden om allemaal het schaamhaar niet in Brazilië, maar in een horizontaal zwart streepje te scheren. Nee, Jan, hou je in. Het gaat weer te ver? Nee, dat gaat zeker te ver. Nee, kijk, Bruin 1, Bruin 1 vond ik grappig in eerste instantie op Twitter, omdat ik daar ook de humor van in kan zien. Maar de associaties die dat oproept is geen pretje. Maar het gaat gewoon door, hè? Vanavond bij de Joop. Ja, non-stop worden weggezet als xenofoob is geen pretje. Het moet duidelijk zijn dat er punten zijn van de PVV die ik ook niet tevreden vind. Tegelijkertijd, ik stap niet met de PVV in bed. Het gaat hier om een zakelijke overeenkomst en het land moet geregeerd worden. Daarbij komt, is het gedoog en het regeerakkoord prima verdedigbaar. En ik stel ook voor dat we dan nu ook snel aan de slag kunnen gaan. Ja, we hebben dus gehoord van die Verjee en die Koppejan en Ab Klink en al die andere bejaarden. Maar binnen de VVD, nou ja, zo Gijs de Vries en hoe heet die met die rode snor, die Voorhoeven, nou die gaan naar D66. Doei! Maar voor de rest, hebben jullie geen dissidenten of houden jullie gewoon je kanus? Geen dissidenten. Het gaat niet zozeer om dissidenten. De mensen mogen best kritiek hebben of hun zorgen uiten. Die zijn er bij ons. Zolang ook ze maar lekker thuis houden. Maar laten we eerlijk zijn, elke partij die gaat af en toe door een hele moeilijke tijd. Nou, mind you, dat de VVD behoorlijk pittige tijden erop heeft zitten. Ja. En we hebben nu heel erg de rust gevonden met z'n allen. En zijn heel erg constructief bezig. En natuurlijk is er debat, maar binnen kamers en op een beschaafde manier. En wat wordt daar gezegd dan? Binnenskamers, zei ik jou. Ja, maar goed, daar zit je hiervoor, toch? Nee. Jij was toch ons lek? Ja. Ja, maar dan ben ik ook snel uit. Nee, maar totaal anoniem, hoor. We zeggen helemaal niet dat jij We zeggen niks door. We vertellen niks. Hé, maar meneer Boekenstein, net al gezegd... die wordt dus... Als ijdeltuit. Ja, we komen erop met die staatssecretarschap. Minister, hè? Ja. En staatssecretaris Europese Zaken, heb ik al gehoord. Oh ja? Wat gaat het worden? Weet je, er wordt nu alleen maar gespeculeerd. Er staan ongeveer 500 mensen te trappelen voor een post. Er zijn er maar een beperkte hoeveelheid. Dus het is aan Mark Rutte en zijn... Ja, hallo, je bent nog niet uit Brussel gekomen om een van de backbencher te worden. We gaan nu even op de emoties spelen. Ja, nou, we hebben een brief gekregen waar je boos over werd. Ik, ja. Ja, dat moet je wel even delen. Belasting in aanslag. Nee, dat was van de hulpbisschop van Roermond, waar God, ik nog wel op reageerde. CDA-stemmer. Ja. Vertel eens, wat was er aan de hand? Hij stuurde mij een brief waarin hij de moederschoot vergeleek met Ground Zero. Zei dat wij met ons abortusbeleid zoveel kinderen in de dop aan het vermoorden waren, terwijl we toch ook moesten vaststellen we in de toekomst zoveel handen aan het bed nodig hadden. Dus het was een hele rare link die deze meneer maakte. Er wordt alleen maar abortus gepleegd op verpleegkundigen volgens hem. En daarnaast stuurde hij ook een soort van model foetus embryo, ik per ongeluk openmaakte en daar schrok ik van. Dus hij heeft het recht op een mening, maar ik vond de wijze waarop hij die uitte, vond ik echt walgelijk. En daarbij komt ook geen feest als je zelf problemen hebt gehad met zwangerschap en miskraam. Nee. En wat heb je gedaan? Ik heb niet zoveel gedaan, behalve mijn emotie geuit op Twitter, waar hetgeen tot vele nieuwsberichten leidde. Ja, dat is wel makkelijk tegenwoordig, hè? Voor lui journalisten zoals wij. Ik bedoel, je gaat op Twitter kijken, iemand roept wat. Meneer Boekenstein doet het overigens niet, die doet dat heel erg keurig. Ik zie Janine dat je er geweldig uitziet hier op Twitter. Oh, echt? Ja. Nou, dat wilde wij eigenlijk op dit tijdstip. Ja. Nee, maar dat Twitter is natuurlijk helemaal fantastisch om even een klein... En de trui klein van meneer Boekenstein ook. Sorry, Jan. Zit je gewoon een beetje... God is de gat hier. Ik zit er twee. Ja, dat gaat niet meer zo goed. Sinds je moet hebben van die Elsevier-column zit er opeens gaten in die trui. Totale armoede. Maar goed, ik probeer een soort inhoudelijk verhaal te houden, ja. Jan. Maar je gaat altijd over hun kleding hebben. Heb je nog voor mij een modetipje? Ik doe een interactief... Ja, jij ziet er weer geweldig uit. Dankjewel. Hey, maar we gaan eventjes terug naar de politiek. Ja. Die plastic babypopjes, allemaal goed en aardig. Heb je ook naar het CDA-congres gekeken? In de middag. Want wij hadden 's morgens hadden we gewoon onze eigen partijraad van de VVD. Daarna ben ik naar huis gescheurd, ben ik op de bank gaan zitten en heb ik gekeken. En heb je het droog gehouden? En ik vond het een feest van de democratie. Ik bedoel, iedereen sprak zich uit. Nee, echt. Ik bedoel, we kunnen daar allemaal een beetje ingewikkeld over doen. Ik vond het propaganda om in één keer het kiesrecht af te schaffen. Nee, ik vond het fantastisch. Ik bedoel, dat is democratie. Iedereen sprak zich uit. Je kunt het ermee oneens zijn, je kunt het ermee eens zijn. Hebben we gezien dat stemmen met die kaartjes en die bakjes? Ja. En die, dat is toch geen democratie? Het is wel handig als stemkastjes hebben. Die hebben wij bij de VVD. VVD dat werkt beter. Ja, die liberale jongens die houden gewoon van heel modern. Ja. Ja. Hoe hebben jullie gestemd dan? Wij hebben niet gestemd. Het was gewoon bij het ook modern. Ja. Nee, het was gewoon het mandaat was gegeven aan de fractie. En aan de heer Rutte als onderhandelaar. En, bij het CDA waren toch de amateurs aan de macht gisteren? Nee, dat ben ik echt niet met je eens. Nee? Ik vond het gisteren echt goed dat de partij zich zo openlijk uitsprak. Het ging er hard aan toe, emotioneel. Nogmaals, ik heb ook af en toe mijn wenkbrauwen opgetrokken. Maar het was ook een feest om naar te kijken. Ik vond het echt dit is nou democratie. Ja, als dit echt democratie was, dan is dus maar 2/3 van het CDA voor het regeerakkoord. Dus hebben we geen meerderheid in de Kamer, hè? Dus aan de CDA-fractie, die komen dinsdag bij elkaar. Nee, maar gewoon even democratisch geneuzel. Weet je, Jan, dit is zo'n emotioneel pad geweest voor het slecht CDA. Eigenlijk, hè, dat het om emotie gaat. En het is moeilijk als je die emotie even loslaat en het zakelijk benadert. Dat zou ons allemaal helpen. Maar ik begrijp het wel. Het is niet zo dat ik daar geen begrip voor heb. Ik heb daar wel degelijk begrip voor. Dus ik vind ook echt dat het CDA een mooi pad heeft bewandeld. En dat het nu aan de fractie is om dinsdag tot een besluit te komen. Een feest voor de democratie om met Verhagen te spreken. Ja, maar dat vond ik ook echt gisteren. Meen je dat nou? Ja. Nou. Iedereen kon zeggen wat hij wilde, toch? Ja. Nou, een minuut. En de meesten zijn daar niet bedreven in. En die werden dan net voor de puntslijn werden ze afgekapt. Ja, maar ja, je hoeft er niet in bedreven te zijn om je mening te mogen uiten. En dat was nou precies de bedoeling van dit congres. Als je het vervelend vond, dan is er ook een uitknop op je televisie. Ik vond het mooi om te zien. Nee, vond het geweldig. Maar het was ook dat is spektakel, ook dat is democratie, ook dat is theater. Ja. En Maxime Verhagen, wat vinden jullie ervan? Hoe heeft hij het gedaan? Hij heeft toch eventjes die twee mensen even flink in de tank genomen. Nee, ik kan alleen maar zeggen dat Maxime Verhagen, net als Mark Rutte, de afgelopen weken keihard heeft gewerkt. Heel veel uren per dag heeft gedraaid. En gisteren er nog steeds vol passie bij zat. En dan kan ik alleen maar een knappe chapeau tegen zeggen. Ja. Een speech die misschien wel door Jack de Vries geschreven is. Zou zo maar kunnen. Ja, lachen. Dat, ja, dat hebben wij allemaal wel gebracht. Je zou niet jokken. Je weet wel of Jack de Vries erbij betrokken is. Nee, ik weet niet wie de speech van heb je nog een roddel? Want we gaan je gewoon weer wegdraaien zometeen. Nee, ik heb geen roddel, Jan. Maar, maar Jack de Vries is al lang al aan het werk, jongens. Dat hebben wij 3 weken geleden al gebracht. Dat was jullie helemaal, dat was zo'n, hoef jullie helemaal niet stiekem over te doen. Zo'n scoop van ons. Ik doe niet stiekem, ik weet gewoon nergens wat. Nee, hij zit vuistdiep in, zoals wij dat bij Poon zeggen. Maar goed, het ging om Maxime en Maxime heeft zich kranen geweerd, denk ik. Zeker weten. Nou, het was weer lekker uitgebalanceerd. Allemaal verschillende politieke partijen hier bij ons aan tafel. Links, rechts. Links, rechts. Maar jullie hadden Robbe Oudkerk aan de lijn, hè? Nou, maar die is niet echt PvdA meer, kon je horen. Mooi, een echte Jan. We gaan nog heel links doen in de tweede uur, hoor. Maar dan ben ik weg. Nee, je gaat wel luisteren. Een ex-buurvrouw van je. Oh, wie dan? Ja, mevrouw Kippensoep wordt ze ook wel genoemd. Oké. Okay. Van de Partij voor de Dieren. Hey, maar, over kippensoep gesproken. We gaan eens eventjes wat aan ons lijf doen. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Het Nederlandse voetbal, ja, dat is toch echt niet meer om aan te zien. Dus al mijn bloedgabbert, die nu even wegloopt. Hey, bloedgabbertje. En deze week eens over een echte Jannensport hebben. 4 augustus 1996, Atlanta. De Nederlandse volleyballers winnen Olympisch goud. De architect in het veld, Peter Blanchet. 1 oktober 2010, Nieuwegein. De Nederlandse volleyballers worden niet ingeschreven voor de World League. De bedenker van deze doodsteek, Bert Goedkoop. Bert Goedkoop is technisch directeur van de Nederlandse Volleybalbond. Als speler mocht Bert Goedkoop de veters van Peter Blanchet nog niet eens strikken. Als baas van Peter Blanchet besloot hij diens spelers weg te houden van het enige toernooi dat ze kan terughelpen naar de internationale top. Goedkoop deed dat zonder enig overleg vooraf met Blanchet. Tegen de beslissing van Goedkoop is niet eens zoveel in te brengen. De volleyballers van Blanchet zijn al een tijdje de weg kwijt. Ze wisten zich zelfs niet te kwalificeren voor het EK in een tweestrijd met notabene Estland. Knoeiwerk dus. En daarvoor is bondscoach Peter Blanchet als eerste verantwoordelijk. Maar als Goedkoop een kerel was, had hij Blanchet niet gepest door achter diens rug te besluiten dat Oranje niet deelneemt aan de World League. Nee, dan had hij Blanchet ontslagen. Dat hij hem wegpest, tekent Goedkoop, want geen echte winnaar. Dat Blanchet dit pikt, lijkt uitgesloten, want wel een echte winnaar. En overigens blijf ik van mening dat Nigel de Jong een crimineel is. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Dat was puur vakwerk, Jan. Dankjewel, vriend. Hey, we zijn weer terug met Arend-Jan Boekenstein, de enige VVD'er vandaag in ons midden. De man waar zelfs een slip of de tong naar is vernoemd, het Boekensteintje. Prachtig woord. Ja, ik wou zeggen, krijgen we er nog eentje vanavond? Maar ja, u bent gewoon een ordinaire burger. Ja, het is echt. Ik ben gewoon, sinds ik geen politicus ben, komt toch ook geen Boekensteintje meer uit eigenlijk. Hoe is het trouwens met uw vertrouwen in Mark Rutte als premier? Ik heb een groot vertrouwen. Weet je waarom? Moet je voorstellen wat die jongen heeft meegemaakt. Vergelijk het nou eens met Bolkestein. Hè? Bolkestein had dus Geert Wilders als tekstschrijver en Rita bestond niet. En Mark begint dus onder het meest ongelukkige gesternte met Rita. Toen moest Rita eruit, was een moeilijke beslissing. Toen moest hij een partijscheuring voorkomen. Vervolgens kiest hij voor de economische kaart en hij wint de verkiezingen. Ik bedoel, dit is toch, dit is echt een winnaar. Fantastisch, u bent altijd zo vol van Mark Rutte geweest. Ja, maar het is echt zo. We hebben zoveel slechte, domme fouten gemaakt. Ik ben er heel openhartig over. We hebben eigenlijk alles fout gemaakt wat je fout kan doen. En dat betekent nu wel dat Alexander Pechtold is zo goed. En heeft zo dat allemaal... Hij doet dat goed. Hij doet het fantastisch. Fantastisch. Het gaat ook om het praktische beleid. Wat dat betreft is Rutte een beetje het hoofd in de wolk en zo. Hij heeft geen idee. Schokkend hoor. Was dit een nijstreek of niet? Weet je wat aan de hand was? Van ons ik heb het al 3 keer uitgelegd, maar ik zal het nu voor de 4e keer doen. Omdat het mijn hele leven zal achtervolgen, denk ik. Kijk, ik was zo gefrustreerd over de situatie, padstelling tussen Rita en Mark. Hè, dat we dus niet. U stond achter wie? Ik stond hartstikke achter Mark. En we kwamen dus tot niks meer toe. We waren alleen maar bezig om naar elkaar die twee kampen om naar elkaar te gluren. Nou, daar kwam dus die opmerking uit voort. Nee, dus hij heeft geen idee. Dat betekent namelijk dat het gewoon een malle Henkie is. Nee, wat er gebeurde was dat hij moest dus zich met dit moeilijke vraagstuk constant bezig hadden. En we konden dus geen ideeën gaan ontwikkelen. Toen moest hij gaan tangoen met die Rita. Dat was gênant, zeg. Ja, maar laten we wel vaststellen dat ik vind dus dat hij heeft dat heel knap aangepakt. En ik heb er ook nog wel een... Mensen geloven dit niet van mij. Ik heb een mooi bewijs daarvoor. Laat ik dat... Kijk, ik ben november de politiek uitgegaan, hè? En meestal is het zo, als oud-Kamerleden weggaan of zo, dan gaan ze naar de krant toe en dan lopen ze helemaal leeg. En dat heb ik helemaal niet gedaan, omdat ik gewoon echt vind dat hij het heel goed doet. En ook, mensen zeggen nu tegen me, ja, je wil alleen maar een staatssecretariaat hebben. Hè? Nou, dat is ook zo. Je zult, ja, merken, nee, maar je zult merken dat over 2 weken, als ik dat niet gekregen heb, dat dat dus gewoon doorgaat. Ja. Omdat ik het naam... Ik zeg altijd wat ik vind. Maar was hij ook de beste kandidaat om premier te worden? Vind ik wel veel beter dan Cohen. Maar als je altijd zegt wat je vindt, dan kan je toch beter maar geen staatssecretaris worden? Nou, je kunt wel. Nou ja, dan moet er iemand naast je komen staan die je daarmee gesteld zegt. Nou, er moet iemand naast komen staan met een rol duct tape. Ja, maar aan de andere kant, ik vind ook wel dat je, als je inhoudelijk iemand bent, dat heb je nodig. Iemand moet ook goed kunnen debatteren. En ik geloof ook wel in een politiek waarbij je echt probeert te zeggen wat je denkt. Dat is in het debat ook het sterkste uiteindelijk, hoor. Nou, Mark Rutte wordt premier. Noem eens wat andere poppetjes op mooie plekjes. Oké, nou, dan gaan we beginnen. We krijgen natuurlijk Verhagen op dat grote ministerie van Bedrijvigheid, Economie en Landbouw samen. Dat moet hij doen omdat hij omdat hij vicepremier is en hij kan niet in het buitenland reizen. Van Balen, denk ik, op Buitenlandse Zaken. Oh, echt? Die komt terug? Dat denk ik wel. Die is toen eigenlijk naar Europa gegaan omdat hij voor Rita was. Rita eruit. En daarom is hij naar Europa gegaan. Ja. Nee, Hans was absoluut niet voor Rita. Nee, echt niet. Nee, Hans is gewoon uitstekende buitenlandwoordvoerder geweest. Heeft in Europa ook heel goed gedaan. En ik denk dat hij grote kans maakt om buitenlandse zaken te doen. Hij ging ook weg toen de VVD op 14 zetels in de peilingen stond. Nee, maar hij is gevraagd door Mark Rutte, wil jij Europa doen? En dat heeft hij gedaan. En hij heeft een hele goede verkiezingsuitslag gemaakt. Nee, de geschiedenis is belangrijk hier. Nou, je wil meer namen horen. Zeker. Misschien Adso Nicolai op binnenlandse zaken. De jager natuurlijk op financiën, dat weten we allemaal. Hè? En dan wordt het lastig. Want dan krijgen we dus... justitie wordt dus groter gemaakt. Er wordt veiligheid en recht. Dan krijgt de politie van binnenlandse zaken erbij. Nou, dat zou Fred Teven natuurlijk heel goed kunnen doen. Is dat zo? Ik vind van Teven een uitstekend politicus. Is hij niet een beetje te rechtlijnig? Nee, ik vind het... het is een ongelooflijk harde werker. En B, hij beheerst een vak tot in de vingers. En hij is ook... Mensen zien hem een beetje als een Rauders. Maar het is ook een hele diplomatieke jongen. Het is een hele groot talent, hoor. Ik zou het hem heel erg gunnen. Maar ja, goed, er is wel niet een scheuring in de VVD... maar ik bedoel, Janine Hennis, die hier net zat... was toch de privacywaakhond. Nou, daar neemt Fred Teven nou niet zo heel erg nauw mee. Maar luister eens, Janine en Fred kunnen ontzettend goed door één deur. Die kunnen het heel goed met elkaar. En dat bewijst dus ook hoe goed Fred Teven eigenlijk is. Hè. Die gaan helemaal niet rollend over straat. Die kunnen dat heel goed met elkaar vinden. Wat is, want die namen die u invult, die worden vaker genoemd. Wat is waar van het verhaal dat Jack de Vries wel degelijk de stratege is op de achtergrond? Ik denk dat dat zonder meer waar is. En is hij dat dan van alle drie de partijen of alleen van het CDA? Alleen van het CDA. Nee, dat nou? En ik denk ook dat hij fractievoorzitter gaat worden. Toch wel? Ja. Jack is back. Want het is gewoon heel simpel. Binnen het CDA heb je 2 genieën. En dat is Maxime Verhagen en dat is Jack de Vries. En Janine, gaat hij op Europese zaken zitten? Jan, het mooie mag ik even? Heren, even. Wat is er aan de hand? Als Arend Jan Boekestein zegt dat Jack de Vries fractievoorzitter van het CDA wordt... gaan wij over 8 dagen in de Telegraaf lezen... wie de nieuwe fractievoorzitter van de VVD wordt. Weer een scoop? CDA, ja, CDA. Ik word helemaal niet goed van die scoops. Het lijkt wel of het een serieus nieuwsprogramma aan het worden is, Jan. Met Jack de Vries is gewoon een hele goeie, hè? Ja, toch? Zeer, ja. En zo'n slippertje of 40, ach. Nou ja, wij zijn niet zo met z'n drieën, maar anderen... Daar wil ik wel het over zeggen. Kijk, het is wel zo... Luister eens, Jack de Vries was aan het onderhandelen over de JSF. Hè? Er lopen dus allemaal mensen rondom Den Haag, ook de Saab-lobby en zo. En als je dit soort dingen doet, dan ben je natuurlijk wel chantabel. Hè? Precies, dus daarom kan hij toch nooit fractievoorzitter worden? Ik ben er een voorstander van om mensen dingen te vergeven. Nee, maar hij is natuurlijk een slecht politicus. Nee, dat is op het moment dat jij chantabel bent, als je op defensie zit... dan ben je een slecht politicus. Ja, maar, en zijn speelgoed gaat niet door, de JSF. Het gaat wel door, er wordt een tweede testtoestel gekocht. Ja, en daarna is het afgelopen. Nee hoor, want dat betekent dat je het gewoon opschuift. Maar na 4 jaar kan het gewoon gebeuren. Maar is hij nu niet meer chantabel? Nee, want hij heeft nu zijn lesje geleerd. En ik vind ook dat mensen mogen een keer een fout maken. Maar je hebt helemaal gelijk, het was een hele ernstige fout. En ja, een politieke fout. En ook, want ik vind namelijk, je mag je nooit in een situatie brengen dat je chantabel bent. Echt niet. En al helemaal niet op dat ministerie. En al helemaal niet. Wanneer heeft u dat zelf voor het laatst gedaan? Ik gechanteerd? Nee, chantabel geweest. Ik ben nooit chantabel geweest. En dat komt namelijk van, ik had natuurlijk precies diezelfde lobby om me heen. En wat ik dan deed, dan ging ik zowel naar Saab als naar Lockheed. En dan wilde ik alles van beide kanten horen. Het is trouwens, ik moet je ook wel zeggen. Wat voor auto heeft u trouwens? Een gloednieuwe Saab? Saab. Nee, ik heb een Toyota Previa. Jezus Christus. Nee, dat valt wel mee. Dat is een hele... Dat rijdt gewoon op benzine. Ja. Ja, maar hoe ziet dat eruit dan? Het is een auto met 6 gelijkwaardige stoelen. Met een bioscoop hangt erin. Oh. En 's nachts ga ik, als ik mijn lezer, dan rij ik terug en dan voel ik me net een miljonair. Ik heb hem tweedehands gekocht hoor. Maar ik vind hem zo mooi. Ik heb nu een foto voor me. Het is een soort, grote familiewagen. Het is eigenlijk een soort Japanse... Het is echt een auto voor mannen met dochters. Heeft u alleen dochters of niet? Ik heb 3 dochters. Zie je het? Ja, heb je het al. Ja, dat zie je hier ook wel. Ja. Ja, dan ben je de schaamte nabij, moet ik eerst zeggen. Japanse Espas. Ja, zoiets is het. Maar hij glijdt, jongen. Tot en met 80 hoor je überhaupt helemaal niks. Hij glijdt, het is 140. Een vreselijke auto. Hoe rijdt hij boven 140? Rijd straks mee. En je durft nooit meer iets te zeggen. Het is een ik heb nog nooit zoiets... Maar ik moet je wel bekennen, weet je wat ik eerst had? Ik had een 10 jaar oud, roestig Volkswagen busje diesel. Oh, en daarmee kwam ik dus in de parkeergarage van het parlement in. Aantje Boekenstein is gewoon een hippie. Ja, ik heb hem nog steeds trouwens erbij. Echt? Heeft u ook lang haar gehad en wiet gerookt? Nee, ik ben tot mijn vijftiende heb ik links opvattingen gehad en toen was het over. Ja, dat is, maar dat zei Churchill toch? Churchill zei van als je jong bent en je bent niet links, dan ben je harteloos. Ja. En als je boven de 18 bent en je bent niet rechts, dan ben je hersenloos. Ja. Zoiets. Er zit veel waars in. Nou ja, ik onderschrijf het niet, want ik ben gek op linkse meisjes. We gaan nog even een stukje muziek doen. De nummer 4 uit onze bruine lijst. James Brown met I Feel Alright. It's all right. Look here. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De socialistische Dilma Rousseff lijkt de meeste stemmen te hebben gekregen bij de presidentsverkiezingen in Brazilië. Na het tellen van 20% van de stemmen staat Rousseff op ruim 42%. Haar grootste rivaal, de conservatieve José Serra, volgt met ruim 36%. Als Rousseff meer dan de helft van de stemmen krijgt, is ze direct gekozen als de opvolger van de populaire Lula da Silva. De 62-jarige Rousseff kan de eerste vrouwelijke president van Brazilië worden. PVV-leider Wilders moet de komende dag voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van moslims en allochtonen en het aanzetten tot discriminatie en haat. Volgens Wilders gaat het om een politiek proces. Vreselijke dag morgen, liet hij gisteren weten via Twitter. Met mij staat de vrijheid van meningsuiting van minstens 1,5 miljoen mensen terecht, schreef Wilders. Daarmee doelde hij op de 1,5 miljoen mensen die in juni op de PVV hebben gestemd. De zitting is vanaf 9 uur live te volgen op Nederland 1 en het digitale themakanaal Journaal 24. Behalve de komende dag moet Wilders deze maand nog 5 keer op de zitting verschijnen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding ziet geen aanleiding het dreigingsniveau voor Nederland te verhogen. Het niveau is sinds december vorig jaar beperkt. Dat betekent dat de kans op een terreuraanslag betrekkelijk gering is. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië waarschuwden hun burgers gisteren voor een verhoogde kans op aanslagen in Europa. Bij de Londense metro is een 24-uur staking begonnen. Vorige maand leidde een staking bij de metro tot een verkeerschaos. Er worden nu extra bussen en boten ingezet om de problemen te beperken. De vakbonden verzetten zich tegen plannen om 800 banen te schrappen. Het weer. In Zeeland valt de regen. In de rest van het land is het overwegend droog en zo'n 13 graden. Overdag opnieuw een vrij zachte dag met maxima tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Ja, dat was het NOS Journaal en dit is Echte Janne. Van Poont, de radioshow voor echte mannen en natuurlijk voor lekkere wijven. Laten we eerlijk zijn. En we gaan nu echt los, maar we gaan eerst weer even die huishoudelijke shit doen. Er is beeld op echtejanne.nl. We hebben de t-shirts aan en we houden ze aan. Op Twitter is de hashtag echtejanne. En straks kun je weer inbellen voor wat een geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt, Maxime Verhagen is een onbetrouwbare rat. Nou, dat is een vrij flinke stelling. De eerste die we vragen is natuurlijk onze hoofdgast Aan-Jan Boekenstein. Voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD. Is Maxime Verhagen een onbetrouwbare rat? Nee, hij is iemand die probeert zijn partij te redden. En ik steun hem helemaal in zijn keuze voor de Deense variant. Zo simpel is dat. Nu bent u net bezig met, wat is het? Is het een iPhone? Ja, ik zit te twitteren. Ja, precies. Er zijn 94 reacties. Want u heeft vandaag beloofd... Om het niet meer te doen. Om te stoppen met twitteren. En toen dachten we, hè, hè. Ja, 17.000 tweets. Ja, weet je, en toen zag ik dus om 10 uur Fatima Elatik twitteren. Ja. Die is leuk, dat is dat het domme gansje, die toch? Die had namelijk mij gezien op AT5 in een VPRO-programma. En daarin had hij gezegd... Een VPRO-programma op AT5? Wat krijgen we nou? Wordt kennelijk, zaterdagmiddag werd het uitgezonden, maar kennelijk wordt het op AT5 herhaald, weet ik veel. En daar had ik dus een stelling verdedigd dat het meeste terrorisme dat er nu is, dat het door moslims wordt gedaan. En daar was Fatima nogal boos over. Ja, tuurlijk, want dat is niet zo. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. En toen kwam ze met allemaal cijfers. En toen kon ik het toch niet nalaten om er nog even terug te twitteren met andere cijfers. Maar was dat de late tweet? De laatste tweet? Nou, weet je, het is wel zo, ik heb gewoon een heel druk leven. En ik moet gaan minderen. Waarom dan? Ja, dit kost tijd. Maar het levert handel op. Ja. Ja, u toch? Bent nu meningenboer. Dat is fantastisch. Ja. En bovendien ook, als ik naar Buitenhof kijk, dan kan ik ook niet nalaten om gewoon te zeggen wat ik ervan vind. Nee, wat zei de koningin trouwens? Wat was dit? Het was vreselijke... En u doet het zelf ook, hè, trouwens. Ja. Was het niet... De sociale cohesie zou er aangaan door dat vreselijke social media. En die zit nu zelf ook op Twitter, dus je ziet het, hè? Medium, iedereen, zelfs jullie zitten erop. Ja, zelfs jullie, we zijn Radio 1-presentatoren. Nou, dat is een leuk verhaal. Ik probeer dat wel eens. Hè, want ik heb ook verschrikkelijke mensen tussen. Ja. Maar dat lukt me niet. Dan zegt hij invalid username. Ik heb Osfora. Dus het blokken lukt mij niet. En, dus en ik heb ook sommige mensen die ik niet zo heel erg aardig vind... om het zomaar even te formuleren. Maar blokken lukt dus niet. Volgt u de koningin trouwens? Ja. Maar het doet het niet zo vaak, geloof ik, toch? Volgens mij doet ze net als Job Cohen het zelf niet. Nee, dat laat ze doen. Een lakei. Ik denk dat een lakei het doet, ja. Ja. Hey, de Twitter, ja. Gaat u er nou mee door of gaat u er mee stoppen? Dat willen we nou wel eens weten, want dan kunnen we dat zet dat scoopding maar weer klaar. Zet dat scoopding maar weer klaar. Ja, ik ga er wel mee door, maar niet zoveel als vroeger. Ja, daar komt hij hoor. Wat een feest. Aartjan Boekenstein gaat afbouwen op Twitter. Ja, je kan het niet melden als scoop, maar dat doen wij tegenwoordig wel. Nieuws moet je maken. Social media, wat doet u nog meer? Behalve Twitter, zit u op dat Facebook gebeuren? Mijn Twitters dingen? Gaan automatisch door naar Facebook, maar daar kijk ik niet zo vaak naar. Maar daar vinden hele discussies plaats. Dus één keer per dag kijk ik dan wel. Maar weet je, de ellende is, ik kan het allemaal niet meer beantwoorden. Hoor. Het zijn er gewoon te veel mensen. Ja, u bent ook hartstikke populair. Trouwens, over populair gesproken. Waar verdient u nu eigenlijk uw geld mee? U zit bij die Elsevier af en toe een column schrijven. Speakers, economie? Ik zal je alles vertellen. Ik heb één dag Utrecht nog. Dan heb ik de Elsevier column. En dan heb ik dus ontzettend, via de Speakers Academy en nog andere bureaus, heb ik verschrikkelijk veel lezingen. Dus ik zit dus meestal tot diep in de nacht ergens in de provincie. Maar trekt u nog wachtgeld of niet? Nee, het is helemaal niet nodig. Helemaal niet nodig. Want ik verdien verschrikkelijk veel geld. Is het niet nodig of trekt u het niet? Ik trek het niet, want het werkt als volgt. Ook al zou ik het willen trekken, ik verdien zoveel per maand dat ik er geen enkel recht op heb. Met een beetje kletsen voor een stel boeren in een zaaltje? Ik krijg tot mijn grote schaamte moet ik je zeggen dat ik erg veel geld verdien. Wat krijg je voor zo'n schaamte? Kom op, we zijn hier liberalen onder elkaar. Echte Janne houden. Ik doe alles voor geld. Ben je gek zeg? Ik claim me nog uit voor zo'n zaaltje als ik daar goed boeren. 3000 euro op een avond. En zo'n avond, hoe lang duurt die? Nou, dan ben ik wel. Om te beginnen moet je een heel eind rijden, hè? Ja. En dan ben ik actief van 7 tot 10. Ah, 3 uur. Dus gewoon 1 uur of 5 werk. 1000 euro per uur. Nou, daar kom ik mijn bed al niet meer vooruit, meneer de Boekenstein. Ja, weinig, hè? Nee, ik vind het ongelooflijk zelf eigenlijk ook. Dus Elsevier is hobbyisme? Nou, dat vind ik mooi. Het is een goed blad. Ja, zeker. En ik heb in mijn leven veel columns geschreven. Ik vond het ook buitengewoon aangenaam dat ik toen ik in november er dus niet meer in de, dat ze direct belden. En ik vind het leuk. En weet je, als ik lezing geef, dan zeggen mensen ook van, ja, dat is een leuke column die je schrijft. Dat vind ik gewoon leuk. Want als columnist wil je altijd heel graag iets horen van je lezers. En daarom is Twitter ook zo leuk. Dan zeggen mensen, hey, ik vind het een leuke column. Heb je, toch, dat vind je als columnist belangrijk. Een beetje. Ja. Want je voelt je toch soms een beetje diep in de nacht een beetje eenzaam. Leest iemand dit überhaupt wel eens? Denk ja, het je is natuurlijk ook een beetje treurig bestaan. Ik vind columnisten altijd, ik heb daar niets mee. Ik wel, want je moet namelijk, je bent net zo goed als je laatste column. Dus je moet echt altijd goede dingen doen. En dat is moeilijk. Meneer Boekenstein, ik ben succesvol columnist geweest hoor. Nooit gehoord zeker? BNR Nieuwsradio. Tuurlijk. BNR Nieuwsradio. Sterker nog, je hebt me zelfs wel eens een e-mail gestuurd dat je iets over me gezegd had. Ik had een hele leuke column over u gemaakt. Dat weet ik. En die heb ik toen ook geluisterd. Zo ijdel ben ik natuurlijk wel weer. Maar wel ijdel om door te sturen naar iemand. Ik heb een column over u gemaakt. Hallo, ik ben ook ijdel. We zijn gewoon samen liberalen ijdel. Onder elkaar. Ja. Gek op geld en hartstikke verdien ijdel. Verdien je ook zoveel met die columns dan? Ik verdien helemaal geen moe daar. Oh. Daarom zit ik nu hier met jou te klessen, beste. Maar hier is het wel heel goed betaald. Hè? Publieke omroep. Ja. Dat wordt niet afgeschaft, hoor. Ik vind die Rutte-vragencombinatie prima, maar als ze met hun poten maar van dit station afblijven. 200 miljoen eraf. Ja, maar dat zijn die anderen, niet bij ons. Tuurlijk. Wij zijn net begonnen. Nee, vraag gewoon aan Paul de Leeuw of die naar de commerciële gaat. Ja, bijvoorbeeld, ja. Huh? Paul de Leeuw, dat is die man uit het verleden. Die had toen een leuke programma's, hè? Dat is heel lang geleden. Nou ja, goed, meneer Boekenstein, ik wil u hartelijk danken dat u tot redelijk laat bij ons te gast bent geweest. En gratis, bijna. Dat vonden wij helemaal geweldig. Ik zou hier toch ook 3000 euro voor krijgen? Nee, 3000 kilometer zou u declareren. Zo hadden we het afgesproken. Declareren en u krijgt 3000 echte Jan T-shirts. Dan kan u misschien op de markt nog een slaatje uitslaan. Okay. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid hier. Graag gedaan. Het is weer tijd voor wat muziek. Ja, u denkt misschien dat de muziek draait. Ze dat ook op Radio 1? Ja, blijkbaar wel. Tijd voor nummer 3 uit onze muziekpool. Slow, gone down the old man. Ja, dat was natuurlijk Van de Man, The Real Jan, met Brown Out Girls. Ongelooflijk zeg. Oh, Den Haag. Het Haagse gelet. Het houdt niet op, hè. Politieke uitzending, Jan. Alsof politiek belangrijk is. Bas Paternotte, hangt u? Ja, is Boekie daar nog? Die staat bij de regie. Die staat zijn kilometerdeclaratieformulier in te vullen. Waarom althans krijgt Boekie 3000 euro? Nee, 3000 kilometer. Maar die heeft wel een auto, een Toyota Previa. En jij hebt een OV-jaarkaart, Bas. Dus jij kan het gewoon schudden. Maar jij deelt met Jan Roos de voorkeur voor linkse meisjes. Zullen we het daar eerst even over hebben? Jan, stel je vraag. Wat is er zo leuk aan een links meisje ten aanzien van het rechtse meisje? Als we het over vrouwelijke linkse Kamerleden hebben, ik heb daar alleen maar plezier mee gemaakt. Mm-hmm. Ze zijn grappig, ze zijn namen, slim, Bas. En ze staan, namen. En ze staan open voor dingen. Wie de leukste? Ja. Even zien, nou namen. Esther Ouwehand, die is bijvoorbeeld super grappig. Meen je dat? Wat een, ja, dat is dan gaan we die straks meteen bellen. Ja, dat is misschien een goed idee. Die gaan we straks bellen. Okay. Haar fractievoorzitter, haar bazin, zeg maar, die heeft altijd een wat stijve indruk. Esther Ouwehand is gewoon dat is een leuk open wijf. SP-vrouwen zijn ook altijd te gek. PvdA-vrouwen zijn te gek. Janine Hennis, dat is een rechtse vrouw. Nou, die is natuurlijk liberaal, hè? Dat is, die is wel een beetje van de linkerkant. Dan houdt het bijna op. Nee, linkse vrouwen zijn, ik weet niet wat het is, ze zijn gewoon leuk en open. Maar ik heb nieuws. Bas, vertel. Even wachten, Bas. Even wachten. Ja hoor, komt ie. Roept u maar. Nou, er was net een discussie op Twitter over jullie programma, over hoe dat nou moet met de VVD en de SGP. Twee weken geleden stond in NRC Handelsblad een verhaal dat de SGP de VVD zou gedogen in ruil voor... Ik heb trouwens voor jou ook nieuws. Boekenstein zegt, Paternotte is een hele vieze oude man. Maar ga verder, Bas. Sorry voor de onderbreking. Die man is net een scoop aan het vertellen, Jan. Ja, scoopje. Boekie luistert naar Bach. En Bach is een prutser. Ik luister naar Mozart. En dat is de hele kerk. Kom met de scoop. Elitaire VPRO-gewaal. Kom op, Bas. Vertel het tempo erin. Een paar weken terug in NRC Handelsblad stond een verhaal. SGP gaat de voorgenomen constellatie, het kabinet, gedogen in ruil voor een medisch-ethisch moratorium. Dat zou dus betekenen dat je geen onderzoek hebt naar hoe noem je dat, foetussen en dergelijke. Dat werkt al bij Poont, of niet? Ja. Ik heb met de VVD gebeld. En met de SGP. En wat de SGP-meneer tegen mij zei, de VVD is ook niet gek. Ik geloof er geen bal van dat de SGP de VVD gaat gedogen in de huidige constellatie. Maar ze hebben toch een koopzondag-dealtje gesloten? Nou nee, dat is dus allemaal uitgesloten. Mij is verzekerd dat het allemaal onzin is. Dus de SGP die gaat niet gedogen? VVD'ers gaan dat niet nemen. Die gaan niet nee zeggen tegen medisch onderzoek wat het leven kan verlengen. En die gaan niet nee zeggen tegen een koopzondag. En de SGP weet dat ook. Dus dat verhaal kunnen we naar het land der fabelen verwijzen. Nou, dan weet je dat ook weer. Bas, heb je ook zo genoten van het CDA-congres? Ik ben geschrokken. Waarvan? Ik ben geschrokken van Camille Eurlings. Ja, die zit even aan de kook. Nou, ik weet niet of hij aan de kook zit, maar het is grappig. Een collega van mij die was in de zaal. Ik heb hem natuurlijk allemaal keurig van achter de computer gevolgd, omdat ik jullie programma aan het voorbereiden was. In de zaal werd gezegd van, hey, Eurlings is goed bezig. En hij was overdonderend, hij was pakkend. Maar als je op televisie keek, en dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom Jack de Vries niet op het congres aanwezig was, omdat spindokters altijd achter de tv zitten en niet waar het gebeurt. Op televisie dacht ik van, oh my god, Camille Eurlings, wat ben jij aan het schreeuwen. Ik schrok ervan. Ik vond het naar om te zien. Ja, nou, het was ook een beetje naar om te zien. Ja. Bas, ik word er allemaal niet zo vrolijk van, hoor. Ja, heb je nog een leuk nieuwtje, ja. Bas? Want, ja, nou, ik heb nog twee dingetjes te melden. Het is afgelopen met Geert Wilders vergelijken met figuren uit de Tweede Wereldoorlog. Ah, de Godwin is afgelopen. Ja, Francisco van Jolen had vanmiddag in de Bali in Amsterdam, dat is een soort hele grote linkse... De teach in, hè? Daar ging je leren hoe je rechts kon bestrijden. En daar komt het om neer, de teach in. Hij heeft Wilders vergeleken, dit keer niet met iemand uit de Tweede Wereldoorlog. Oh, met een... Maar met meneer Pinochet, ja. Augusto Pinochet, dictator van Chili. En dat heet dan geen Godwin? Nou, meneer Pinochet heeft 3000 mensen uit vliegtuigen gegooid. Ja, maar goed. En Van Jolen vond dat wel een goede vergelijking. Dus de Hitler-vergelijking is voorbij. De Anton Mussert-vergelijking is voorbij. Augusto Pinochet, daar is Wilders op. Maar wie is Van Jolen eigenlijk? Francisco Van Jolen werkt voor... Oh, die van de Vara. Ja. Hé, en het tweede nieuwtje, Bas. Want je had er nog eentje, zei je. Nou, dat is het goede nieuws. Ah. En dat gaat toevallig ook over Eurlings. Hm. Weten jullie wie Amy Keu is? Wie? Ja, Amy dat is de vriendin van Eurlings, toch? En dat was misschien uit. Dat is die Hongaarse schone. Heel goed, Dijkgraaf. Ik heb bij de roddelbladen gezeten vroeger, Bas. Dus het was uit. En jij gaat vertellen dat er een kindje op komst is? Ik weet gelukkig niks van roddelbladen. Want ik schrijf voor Hapen de Tijd, koop dat blad. Nee, er was enige tijd een gerucht over Eurlings en Amy Keu. Dat het uit zou zijn. Maar wie was op het congres met zijn beeldschone vriendin? Camille Eurlings. En naast hem liep Amy Keu... Bailey. Ze heeft een moeilijke achternaam. Je bedoelt zijn vriendin. Ik verwacht dat ze binnenkort Eurlings heet. Dus dan Amy Keu, Bailey. En alles wat gezegd wordt over relatieproblemen met Camille Eurlings en zijn vrouw, dat is infame laster. Bas, dankjewel. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Om de herinnering aan Kees Schilperoort levend te houden, deze week opnieuw het echte Janne radiospel. Amy Keu. Aman boeien. Ze zijn toch ook een kindje in het maken? Radiospel, Jan. Nee, ik had een heel leuk set geikenmaagrapje. Nee, dat doen we niet. Amy Keu. Niet? Oké. Okay. Radiospel. Ik zal het radiospelletje nog een keer uitleggen. Dat heeft onze goede vriend Jan Gussinklo bedacht. Dus als u klachten heeft, kunt u naar hem mailen. Wij hebben drie nieuwsfeitjes, quotejes. Hebben we één quoteje van gemaakt. Nou, dan moet u even kiezen welke nieuwsfeitjes we hebben besproken. Moet u gewoon even bellen als u het weet naar 0800-1121. En dan krijg je, als je wint, en je hebt de goede antwoorden en we helpen, want we willen er snel vanaf zijn, het enige echte Jannenpakket. Nou, weet je wat we doen? We gaan eens eventjes naar dat leuke raadseltje van deze week luisteren. De sociale diensten willen af van Jan Dijkgraaf, de president van Venezuela. Nou, daar ben je weer. Wat een metagelazer, Jan. Daar kan er deze keer niks aan doen. 0800-1121. Drie nieuwsfeiten. Nou, die tweede was duidelijk. Ja, ik doe het met jonge meisjes. Maar goed, laten we nog één keer luisteren. Want goed, het is het laatste. Misschien hebben mensen wat meer hulp nodig. Nog één keer. De sociale diensten willen af van Jan Dijkgraaf, de president van Venezuela. We zien dat Raymond hangt. Raymond. Ik heb geen idee, maar je zou helpen, zei je. Je wou er vanaf en ik heb wel belang bij die echte Jannenpakket. Nou, kom op. We gaan dan bij de makkelijkste beginnen. Het zit hier naast me, het onderwerp in het midden. Jan Dijkgraaf, wat is er met hem aan de hand? Geen idee. Zou wel presentator zijn of zoiets van echte Jannen, denk ik. Raymond, dit gaat niks worden. En de president van Venezuela, zegt dat je wel iets of niet? Ja, dat is toch Wilders. God. We gaan je 0800-1121, want Raymond, die gaat de oplossing niet helemaal vinden. We gaan eens eventjes kijken bij Tom. Tom, ben je daar? Ja, ik ben hier. Hey Tom. Hey. Hoi. Tom. Vertel het eens even. Wil je hem nog een keer horen eerst? Nee, ik weet hem denk ik wel. De eerste was dat de sociale diensten afhouden van alle regelingen van jongeren. Dat is een hele goeie. Poeink! Ja. Dat is één. De tweede is dat Jan Dijkgraaf stopt als hoofdredacteur bij Po-nieuws. Poeink! Dat is twee. En de derde, Chavez die heeft geen 2/3 meerderheid in Venezuela bij het congres. Wat een koning is die Tom. Tom, je hebt gewonnen, joh. Ja, je schrikt er zelf misschien van je eigen slimheid. Maar jij hebt dus het enige echte Jannenpakket geworden. Van harte gefeliciteerd. Je krijgt nu Jan Gussinklo, de bedenker van dit prachtige spektakel aan de lijn. Dan moet je even je adres geven en dan krijg je een hele doos met, ik weet nog steeds niet wat erin zit, opgestuurd. Waarschijnlijk, en t-shirts, Tom. T-shirt zit erbij. Een t-shirt, een echte Jannen-t-shirt, Tom. Of heb je liever een Johan-shirt? Ik denk dat Tom helemaal in de wolk is. Ja, Tom is erbij. Hey Tom, hartstikke goed jongen. Tot ziens. Joep. Hoi. Wat een gedoe zeg. Ons grote voorbeeld, ons inspirator Jan Stenders. Ja, die suggereerde dus die nummers in het kader van Bruin Special. We kunnen dus eigenlijk de baas de schuld geven van het hartstikke leuk bedacht idee van het team. Ja, dus Bruin dat nummers. We niet denken dat wij die kutmuziek uitkiezen. Maar deze keer was het Rob, alias Jan Stenders, die dat gedaan heeft. En die is toch al een jaar of 100 op de radio. Dus die weet wel iets van muziek. Dachten wij van tevoren. Ja, en de bezoekers van echtejanne.nl zetten deze op 2. moisture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Golden brown, temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Nou, Rob Stenders wordt bedankt. De oudere jeugd, de babyboomers, hebben hem natuurlijk herkend. De Stranglers met Golden Brown. Godsamme kraken, Jan. Ik dacht dat we betere muziek gingen draaien. Nee, ik zeg Johnny Cash met Jan Geld met pijn, hoor. Volgende keer weer. Dat was een mooie ja, grap, Jan. Goed, maar over bijzonder goede muziek gesproken. Wij gaan dus Dries Roelvink groot maken. En schrijven dus met elkaar, tenminste als we eindelijk een keer dat onderwerp hebben verzonnen, een hit voor onze Dries. Vorige week hadden we zijn voicemail, want meneer die zat even lekker in Spanje en zijn huid nog bruiner te bakken. Maar vandaag is hij er weer. Dag Dries! Zet hem nog eens op één. Dries Roelvink! Zet hem nog eens op één. Dag Dries, alles goed jongen? Daar zijn we weer. Hoe was Spanje, Dries? Ja, gezellig. Ik kom daar al een jaar of 15. Dat heet Caruela. Dat ligt tegen Tormelinos aan. Nou, dat zeg je wel genoeg, hè. Daar hebben we dus puur de Hollandse kolonie die daar op broodje kroket, broodje frikandel, broodje bal, yes. Patatje met, patatje yes. Oorlog. Ja. Lekkere wijven. En dan een uurtje Dries. En dat werd wel 2 uurtjes. Oh, je ging optreden, Dries. Dus het was eigenlijk geen vakantie. Het was gewoon weer een ordinaire snabbel. Het was een werkvakantie, noemen we dat. Oh ja, werkvakantie. Ja, natuurlijk, Dries. En dan kan je het van de belasting aftrekken, toch, of niet? Ja, dat kan. Hey, Dries, ja. De hamvraag is natuurlijk. En? Ja, inderdaad. Ik wacht op een... Nee, ben je al vreemd gegaan, Dries? Nee, zelfs in Spanje niet. Goed, man. Hey, hoe lang al niet? Ja, nou ja, we zijn nou toch ruim 3 weken getrouwd, hè? Ik vind het heel knap, Dries. Respect. Dus, en ik was daar dus 5 dagen alleen... Oh, zo. Honoria was thuis? Ja, daar weten wij alles van, toch Jan? Ja, dat zouden we verzwijgen. Hey Dries, nog eventjes over dat liedje, want het ging niet helemaal goed. Vorige week zit je lekker in Spanje, maar we hebben eigenlijk nog steeds geen onderwerp. We hadden Amsterdam en dit heb je zelf afgeschoten. Ja, nu zweven een beetje boven de markt, heet het toch? Ik probeer er Rotterdam van te maken, Dries. Wat dacht je daarvan? Dat gaan we zeker niet doen. Nee, wat ik nou een beetje aan zit te denken is gewoon over Nederland. Hè? Of over de hele situatie waar we momenteel in zitten. Zouden we daar nog een lied over kunnen maken? Wat bedoel je met situatie? Nou, Bruin 1 of zo? Nee, ik denk dan aan waar we nu in zitten. Die overgang, het nieuwe kabinet. Wat krijgen we nou, Dries? Je gaat toch niet slim doen opeens? Ik ga niet flink doen, maar ik denk dat daar ook wel eens iets over te zingen valt met een knipoog. Maar positief of negatief, Dries? Nou, met een knipoog, hè? Ja, ja. Ah. Hey, en dus niet over lekkere wijven en Amsterdam en de grachten, maar gewoon over de nieuwe regering? Ja, zou dat nou niet leuk zijn als we die hele situatie eens een keer in een liedje samenvatten? Ik vind het wel heel origineel, Dries. En dan verwachten ze ook van mij niet, hè? En dan moeten we voorkomen dat een carnavalsnummer gaat worden, neem ik aan. Nee, dat moet niet worden. Precies. Moet toch een liedje... Moet wel niveau hebben. Er zit een kern van waarheid in. En geen Spaanse trompettertjes, hoor. Dat moeten we dan ook eruit halen, Dries. Nee. Dat gaan we niet doen. Nee. Hé, maar ik vind het wel een hele nieuwe ingang. Ik bedoel, Dries, ik weet niet wat er gebeurt daar in Spanje met je. Maar dit is niet te geloven. Ik denk, je komt met liefdesverdriet of met een akelige scheiding die eraan komt. Maar dit is gewoon... Moet ik eerlijk zeggen, heb ik gisteren ook dat hele congres van het CDA gevolgd. Als je ziet wat een emoties daar loskomen. Toen dacht ik, jongen, kunnen we daar niet een lied over maken? Over deze sfeer die we nu hebben in Nederland. En jij zag natuurlijk ook een keer een volle zaal. Je dacht, dat wil ik ook. Ja, en hoe? En emotie. Of hoe je die Eurlink zegt. Ja, ik weet niet helemaal wat er gebeurt. Voor mij heb je niet te veel koffie op. Maar doe je dan ook qua leeftijd op die doelgroep? Wordt het een nummer voor bejaarden of wil je ook jongeren aanspreken? Ja, dat was inderdaad waar. Nou zet je me weer aan het twijfelen, Jan. Ja, dat is niet de bedoeling, Dries. We moeten nou wel gaan kiezen, hè? Dit zijn niet de mensen die ik nou bij mijn optredens voor de bühne zie staan. Nee, ik denk als je dit gaat zingen, dat je dan wel heel veel van die hoofdjes je aankijken met zo'n vraagteken van... Waar heeft Dries het in godsnaam over? Wat is dat ook moeilijk, hè? Ja. Dries, Dries, voor je nu gaat twijfelen, zullen we dit nou gewoon maar gaan doen? Want, en dan ook volgende week niet zeggen dat je het toch niet ziet zitten en dat het over Spanje moet gaan. Ik vind dit is namelijk iets wat niemand van jou verwacht. Nou, dat vind ik ook. Dat is wel waar, maar we zijn wel nummer 1 niet aan het schrijven, joh. Ja, dat bedoel ik. Denk je dat het gedraaid gaat worden, Dries? Dit gaat lukken, ja. Wat ik een mooi liedje vond over Nederland, dan keer het nog 15 miljoen mensen. Precies, ja, briljant. In die sfeer, hè? Ja, alleen... 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Dan denk ik, god ja. En trouwens, dat zijn er nu al 17 miljoen, dus we kunnen gewoon dat nummer herschrijven, klaar. Nou. Nee, Dries, volgens mij gaan we dit doen, Dries. Dries, eens? Ik vind het een bijzonder goede set dit. We doen nu de oproep. Oké. We doen nu de oproep, ze schrijven hier over het eerste rechtse kabinet en de emotie op het CDA-congres. Met een knipoog. Met een knipoog. Oké, Dries, dankjewel jongen. Dries, bedankt jongen. Slaap lekker hè. Jo, hoi. Hoi. Potverdomme Jan, dit raakt me toch wel hoor. Die Dries die worden wel geëngageerd. En trouwens, alle mensen die via de cam kijken. Dit was een geheimtje en dit blijft een geheimtje. Ja, dit was hartstikke live. En Control-Alt-Delete. Bij de Tros zagen ze na 15 jaar of nog langer eindelijk het licht. YOLO uit de lucht. Maar wij hebben de nieuwe internetgoeroe, de Augurk. Dames en heren, oordopjes in, want hier komt Diet. Met AC/DC en de Ghostbusters samen kan het eigenlijk niet fout gaan. Oude klassiekers hergebruiken blijft een garantie voor succes. Gewoon zo van de jij-tube de fijnste muziek voor uw favoriete radioprogramma. Misschien dat men in het hergebruikoverwegingen ook heeft besloten het oude adventure-spel Myst weer van stal te halen. Na een serie romans staat er nu een film op stapel die het verhaal deze keer naar het witte doek moet gaan brengen. Deze week kondigde Google aan met een nieuw bestandsformaat voor plaatjes te willen gaan komen. Het WebP-formaat moet mooie plaatjes dan JPEG gaan opleveren en bovendien qua bestandsgrootte een stuk kleiner zijn. Dat is niet zo heel boeiend als u gewoon een leuke foto zoekt, maar het scheelt wel als u uw website wat sneller wilt laten laden. Verder schijnt het zo te zijn dat Foursquare eigenlijk een beetje voor nerds is. De nieuwe mobiele dienst Geomium moet hier voor verandering in gaan zorgen... en zorgen dat locatiegebaseerde games echt mainstream gaan worden. In tegenstelling tot andere applicaties laat deze eenvoudig een overzicht zien... van waar je vrienden of andere coole dingen te vinden zijn in de buurt. Badges verdienen gaat sowieso heel groot worden in 2010... want er kunnen nu ook badges online verdiend worden. Trouwe bezoekers van uw website kunt u nu belonen met het Mojo-systeem... dat u aan elke website makkelijk kunt toevoegen. Dan nog een korte teaser voor de echte nerds onder u. Luister hier maar eens naar. Inderdaad, Star Trek Deep Space Nine. Volgend jaar komt er een gratis browser-based game uit gebaseerd op deze serie. Nog even afwachten dus hoe hard dat gaat tegenvallen. Echte jammer. Jan, weet jij de datum? Nu al denk ik 4 oktober, Jan. Heel goed, Jan. En dat betekent Dierendag. En Bas Paternotte zet ons net op het spoor. Wij dachten Dierendag, dan gaan we even bellen met Esther Ouwehand, het enige niet-sectorlid van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Hoi Esther. Hoi. Hoe gaat het? Het gaat goed, ja. Mooi. Ik ben me kapot geschrokken. Waarvan? Ik zag dat jij bij de Tina hebt gewerkt. Ja, lachen hè. Ja, wat heb je daar nou toch gedaan? Marketing, verkopen. Marketing, verkopen? Wat commercieel. Hé, hey, trouwens, wacht even. We vergeten iets, Jan. Wat vergeten we dan? Als het Werelddierendag is en we hebben zo'n, ik noem het altijd hysterisch hondenvrouwtje aan de lijn, dan moeten we elkaar even feliciteren. Esther, gefeliciteerd met de Dierendag. Ja, jij gefeliciteerd met je Dierendag. Hé, hey, dankjewel, Jan. Jij ook gefeliciteerd met je Dierendag. Ja, ik barst van de dieren. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er niet zo heel veel mee. Maar ga door, neem je een nieuw gesprek, Jan. Je gaat gewoon weg, zo zeker. Esther, vind je het erg om het met mij alleen te doen vandaag, of niet? Wel, nee. Jan wel is echt zo'n carnivoor. Ach. Geeft volgens mij dat? Valt het wel mee. Ja. Maar bij Tina heb je echt de blaadjes verkocht? Ja, marketing. Tina, Yes, Fancy deed ik ook. Dus, Yes is gestopt vorige week, hè? Ja, ik hoorde het. Ja. Ja. Hey, jij bent voornamelijk bekend geworden vanwege de vissencommotie. Ik vond het een briljant woord. Ja, leg goed uit. Toch? Ja, nou weet je, die vissenkommen die, zijn gewoon niet zo geschikt om een vis in te stoppen. En als iedereen dat weet, dan moet je die dingen niet meer verkopen, vond ik. En ik zei tegen de minister, zullen we daar een verbod op invoeren? En wat zei de minister? En de minister zegt niet zo vaak dat ik gelijk heb, maar ze zei in dat geval, ja, die mevrouw Ouwehand heeft daar wel een punt. Je moet eigenlijk geen vissen in een vissenkom stoppen, maar ik heb toch geen zin om ze te verbieden. En ging dat om vierkant of ronde vissenkommen? Ronde. En vierkanten mogen wel? Ja, als ze groot genoeg zijn. Hoezo dan? Nou ja, dat is een ingewikkelde jij kan mij dat vast uitleggen. Met oppervlakte, water dat dan de lucht moet raken. Dat is voor een goudvis, volgens mij moet je 50 centimeter bij een meter hebben en dan gaat het. Maar niet omdat ze gewoon gek worden van rondjes draaien? Nou, dat is wel een factor, maar het gaat vooral ook over de zuurstof. Ja, ja. Ja, heel, het is heel, nog heel, best wel meer achter dan je denkt, hè? Ja. Ja, maar jullie zijn tegen het vangen van vissen ook, hè, geloof ik? Ja, ja, ja. Ik vind het, gewoon niet zo lollig dat je dieren die in het water zwemmen aan een haakje eruit trekt. Nee, dat voelen ze. Kijk uit, Jan Roos komt weer binnen. Ja, ja. Dus maar wij gaan gewoon even verder om met belangrijke zaken. Zoals, gewoon negeren die gast. Doen we. Is je ruzie met mevrouw Thieme helemaal bijgelegd inmiddels? Nou, we functioneren prima op de fractie en er zijn geen politieke meningsverschillen. Geen politieke meningsverschillen. En dan denk ik als rat dus wel persoonlijke meningsverschillen. Nou ja, er is natuurlijk wel wat geweest. Daar hebben we een congres over gehad. Ik stond eerst niet op de lijst en ik dacht, het is uiteindelijk aan de leden. En anders dan het CDA-congres gisteren, hebben de leden iets besloten tegen de aanvankelijke beslissing van het bestuur in. En dat is verder ook prima. Dus daar ben ik eigenlijk wel trots op dat dat ook kan binnen onze partij. Ja, toch een stukje democratie binnen een ondemocratische partij, hè? Nou, ik denk dat, dat het laat zien dat we aan het groeien en aan het ontwikkelen zijn. En ik vond het wel mooi. Esther, mag ik wat vragen? Ik ben weer terug. Hoi. Hey, zit je wel eens op de bank en denk je, jezus, iedere keer dat gewauw over die dieren. Kon ik het maar een keer ergens ons over hebben? Nee. Nee, dat denk ik. Is het nou echt je passie, die rondkruipende beesten? Nou, ik vind het vooral erg dat we dieren zoveel ellende aandoen. En ja, daar word ik gewoon kwaad van. Dus zolang er niemand voor ze opkomt, dan doe ik het. En zo ben ik ook de politiek ingerold. Als die andere partijen nou gewoon netjes voor de dieren opkomen en zorgen dat we ze niet als stront behandelen, dan ga ik lekker weer wat anders doen. Nou, Gerda Verburg zegt er ook voor dieren op te komen. Ja, zeggen. Zeggen is één ding en doen is nog iets anders. Zelfs de partijen die al zichzelf een beetje diervriendelijk noemden, die liepen toch niet zo hard hoor voor dierenwelzijn. En ik was ook wel echt teleurgesteld in bijvoorbeeld GroenLinks. Weet je, die zeiden ook dat ze van de bio-industrie af wilden. Maar ja, dan moet je er ook wat voor doen. En dan moet je ook durven zeggen tegen mensen, jongens, we kunnen niet meer zoveel vlees eten met z'n allen. En als je dat soort dingen niet durft te zeggen, ja, dan gebeurt er nooit wat. Maar Esther, jij bent heel erg blij met deze nieuwe regering, hè? Ik ben ongelooflijk teleurgesteld. Nee, nee, jij bent heel erg blij. De Animal Corps, 500 man. Hé, caviapolitie. Daar kan je toch alleen maar blij mee zijn? Of is het weer niet goed? Nou ja, weet je, die dierenpolitie vind ik wel een goed idee. 114, red een dier. Ja, 114, red een dier. Het is wel heel mager, hoor. Als je de rest van het regeerakkoord leest, dan zie je dat de bio-industrie flink mag uitbreiden. En dat er voor de dieren in die bio-industrie geen Nederlandse maatregelen komen. We gaan alles op Europa afschuiven. Ja, maar dit is toch wel... Kijk, je kan ook heel zuur worden. Er gebeurt nu eindelijk iets. Hey Jan, 500 heb man jij net die foto van Esther Ouwehand op je scherm gezien? Ja, daarom word ik opeens zo enthousiast. Ik zag echt de mooiste ogen van de hele Tweede Kamer op mijn scherm verschijnen. En dan ga jij een beetje lopen zuur lopen doen over bio-industrie. Ik ga helemaal niet vervelend doen. Ik vind Esther ook een schoonheid. Maar jij viel toch op hele jonge meisjes? Nee, dat is een gerucht. Oh. Nou, Esther, je hebt inderdaad prachtige ogen. Blauwe ogen. Nou, dank. En donker haar, dat is volgens een van de 7 schoonheden. Of 11. Of ja. Ja, is dat zo? Dat weet ik allemaal niet. Bruin haar. Maar ik ben dus niet blij met het regeerakkoord. Nee, dat was ons al duidelijk, Esther. Ja. Hey, jij bent wel vegetariër, maar geen veganist, toch, zelf? Nee, ik ben een vegetariër, maar ik eet zo min mogelijk dierlijke producten. Dus melk drink ik ook niet, kaas mijd ik. En als het dierlijk blijf is, leven. Dan biologisch. Maar wat slik je dan om gezond te blijven? Dan moet je wel een beetje bijproducten slikken, of niet? Nou, je moet wel een beetje opletten. Maar je kan een vitamine B12 preparaat slikken. Gewoon vitaminepilletjes. Maar als je... Ik vermijd dus niet helemaal kaas en zuivel. Dus volgens mij gaat het wel goed. Ja, maar ik heb ook gehoord dat je daar een slechte huid van krijgt. En gewitsproblemen als je geen vlees eet. Maar dat is dus... Ik was vrijdag nog bij de tandarts en dat ging helemaal goed. Met mijn huid, ja, jeetje, weet ik veel. Ik besteed daar niet zoveel aandacht aan. Ja, wat krijgen we nou, zeg. Ik vind het prima dat je inzet voor de dieren, hoor. Maar je bent toch ook wel een beetje uiterlijk bezig? Ja, maar ik weet het niet zo goed. Misschien moet ik beter opletten wat ik eet. Dat zal ik beloof beterschap. Over eten gesproken, Esther. Ik ben ook gek op een stukje vlees en vis. Ja. Kan je mij eens een keer opvoeden? Heropvoeden bedoel je? Ja, nou, dan laten we het heropvoeden. Laten we beginnen met één keer. Ik bedoel, ik ben vooralsnog getrouwd. Dus laten we gewoon één keer samen gaan eten. Oh, dat is goed. Is dat goed? Ja, ja, en weet jij dan een leuk vega-restaurant? Samen gaan eten, ik begrijp dat ik dus niet mee ga. Nee, Jan, kom op. Oké. Okay. Nou ja, goed, prima. Ja, je was waarschijnlijk ook ontzettend over je nekken gaan van een enorme mix grill die ik had besteld. Jan, mond dicht. Okay. Gaan we dat doen, Esther? Ja, dat gaan we doen. Dan ga ik een leuk restaurant uitzoeken. Ja, en dan neem ik een microfoon mee en dan maak ik een reportage waar Jan Roos niet doorheen zit te praten. Vind je dat een goede afspraak? Dat vind ik een goede afspraak, ja. Oké, dan ga ik je voor nu bedanken en dan zien we elkaar snel. En laten we niet in de uitzending 06 nummers uitwisselen, maar na de uitzending. Laten we dat doen. Dag Esther, goedenacht. Goedenacht. Doei Esther. Hoi. Doeg. Ik weet het niet helemaal, Jan. We hebben hier een show neergezet. Tenminste, we zijn bezig het neer te zetten. Dat heet Echte Janne. En jij gaat nu ten eerste mij de mond snoeren. Wat vreselijk is natuurlijk, hè, als bloedgabbers onder elkaar. Ja. Dat is wel een beetje dat meta. Dat is een klein foutje, maar voor het goede doel moet je wat over hebben. Een reportage over vegetarisch eten met een hysterisch hondenvrouwtje. Ja. Ik weet wat gebeurt er hier in godsnaam? Tijd voor een stukje muziek, denk ik, om een beetje af te koelen. Wat dacht jij, Jan? Wat draaien we trouwens veel muziek? Ja, goed, hè. Ja, we kunnen zo bij 538 aan het werk. We hebben gewoon de nummer 1 uit onze poll voorstaan, Jan. En die gaat er nu aankomen. Ja, dat was een mooi stukje babyboomer muziek bij Echte Janne. De Rolling Stones met Brown Sugar. Jan, dat is muziek uit jouw tijd, of ben ik je nu weer aan het beledigen? Ja, meer de tijd van mijn ouders, zou ik bijna zeggen. Maar ja, ik hou er wel van. En we krijgen op Twitter ook heel veel complimenten. Dus wij houden Rob Stenders erin als muziek samensteller. Krijg je even complimenten? Ja, maar jij zit op een andere lijn, denk ik. Okay. Hey, maar we gaan zo meteen beginnen met onze rubriek Wat een Geleuter. Die Wat is een paar weken een soort dronkenmanspraat geweest. Maar we gaan het vandaag heel serieus aanpakken. Inhoud. De stelling is, Maxime Verhagen is een onbetrouwbare rat. Bellen kunt u naar 0800-1121. En dat is gratis, dat moeten we nog even bijzeggen. Maar eerst is het tijd voor het linkse geweten van omroepvereniging Poont. Tijd voor La Vie en Rose. Dit is een feest van de democratie, riep Maxime Verhagen zaterdag op het CDA-congres. De man is natuurlijk blij dat hij mag regeren van de leden. Maar een feest was het toch echt niet. Het was meer een spetterende comedyshow. Ik heb me helemaal kapot gelachen. Wat een theater. De zaal in Arnhem zat bomvol met boze bejaarden. Het leek wel een uit de hand gelopen Kukident-reclame. Het is dat er op aandringen van de brandweer geen koffie meer te krijgen was. Anders zou je nog geloven dat er stimulerende middelen in waren gegooid. De ene spreker deed nog maffer dan de ander. De kleur van dit akkoord is niet wit, niet groen, maar bruin. En bruin stinkt. Bruin, daar zit een luchtje aan. We will never surrender. Victory. Tegen, tegen, tegen. Ook de griste puppies leken wel gedrogeerd. Tegelijkertijd hebben wij het grootste congres in de Nederlandse geschiedenis. Ik ben CDA. Ik blijf CDA. Ik word nooit van mijn leven van de PVV. Een feest was het voor het CDA zeker niet. De partij is op sterven na dood. Trouwens, niet alleen de partij, ook het merendeel van de leden. Maar er is een oplossing voor de club. Want als ze vaker dit soort fantastische ledencongressen organiseren, overweeg ik toch echt om lid te worden. Jan, Ab Klink zal trots op je zijn. Dat denk ik ook, Jan. Ja, een held. Het is trouwens tijd voor onze onvolprezen donkermanse rubriek. Wat een geleuter! Je kunt straks inbellen. Nou, liever gezegd, doe het alsjeblieft nu, want anders hebben we er weinig aan. Met het nummer 0800-1121. Dat kost niks, dat u weet. En onze stelling is, Maxime Verhagen is een onbetrouwbare rat. Wat zou trouwens het historische hondenvrouwtje ervan vinden, denk je? Die is het daar vast mee eens. Maar dat ga ik tijdens dat diner zonder vlees uitzoeken, Jan, voor jou. En dan kom ik daar volgende week op terug. Bart uit Amsterdam. Zo nuchter als maar kan zijn. Ja, met waarspreken. Wessebrett in the kitchen, what am I gonna do? Wessebrett in the kitchen, what am I gonna do? Ah, Amsterdam aan de lijn, dat is altijd leuk. Dankjewel, Bart. Wat een geleuter. Hadi Kees. Hoi. Hoe krijg je dit er allemaal mee, joh? Dronken gasten. Oh, verschrikkelijk zijn jullie. Kees, zeg het eens. Nou, ik vond de Eurlings erg tegenvallen, want ik vond eerst... Oké, en Maxime Verhagen is een onbetrouwbare rat, is de stelling. Wat zeg je? Maxime Verhagen is een onbetrouwbare rat, is de stelling. Ga je Eurlings dan erbij? Ja, nee, maar die had eerst natuurlijk een toneelstuk opgevoerd met een traan. Over een CDA wat helemaal geweldig was en zijn familie en dat soort dingen. Maar ja, als hij nou nu een soort afvallige is, ja, dan doet dat er helemaal niet meer toe. En dan komt later Emiel Eurlings nog eens weer met hoe geweldig en hoe gemeend Maxime Verhagen was. Is Verhagen een rat? Ja. Nou, dankjewel. Nou, wel een goede rat. Een goede... Hij zou een goede zijn. Geleuter. Hij zou een goede zijn. Hartstikke leuk. Wat een geleuter. Raymond, kom er maar in. Ja, hoi. Hé, hey, dat is die prijswinnaar. Ja. Nee, ik ben niet de prijswinnaar. Oh, god. Er zijn er twee van in Nederland. Er zijn meerdere Raymonds. Er valt niks te winnen, Raymond. Dus niet straks... Raymond, doe eens gewoon ja of nee, of ik weet het niet. Nee, het is ook Remmelt, hoor. Maar... Ah, Remmelt. Remmelt. Oh, Remmelt. Remmelt. Oh, Remmelt. Sorry, heeft Remmelt. Een echte Janneschut. Hey, Remmelt. Remmelt is een vriend van de show. Remmelt is een vriend van de show? Ja, Remmelt. Remmelt 112 op Twitter, toch? Ja, 12. Remmelt 12 op Twitter. Jij hebt een echte Janneschut, Remmelt. Hoe bevalt het? Ja, een echte Janneschut, ja. En? Ja, hij past heel mooi op mijn gele vest. Geel vest? Ja, sorry, Remmelt. Jan was het, hè? Echte Jan. Max Geel Verhagen is een onbetrouwbare rat, Remmelt. Zeg eens wat. Nee, ik vind het betrouwbaar. Ik heb ontzettend genoten van het congres. Ik vond wel het stemmen een beetje prehistorisch geregeld. Ja, was een beetje truttig. Ja, stel dat je agrariërs leek in het wel. Ja, dat zijn het ook bij het CDA. Vooral dat ze dan, dat zeiden ze van steek geel op tegen. Als je tegen het akkoord bent, dan zie je mensen met blauw voor wapperen. Maar je vond het geen rat, hè, Verhagen? helemaal. Dankjewel. Nee, dankjewel. Nee. Wat een geleuter. Blijf luisteren, Raymond. En wij hebben Nick. Dag, Nick. Hey, goedenacht. Hey, Nick, vertel eens. Maxime Verhagen een onbetrouwbare rat? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Ja, omdat hij eindelijk eens een keertje tegen het Calvinistische geleuter aanschopt. Wat een geleuter. Mooi, dat doe je goed. Hey, maar hij is tegen het Calvinistische geleuter. Ja, dus, een keer lekker tegenaan, niet altijd alles bij te houden. Lekker eens een keer wat proberen. Even wat nieuws. En ga je ook op hem stemmen of heb je op hem gestemd? Ik heb niet op hem gestemd. Als een echte Jan zijn, heb ik op Sabine Uitslag gestemd. Kijk, daar, met jou, ondanks dat ze van het CDA is, kunnen we hier wel mee leven, hoor. Sabine, dat is die blonde rot. Dat is die, ja, precies. Oh ja, ongelooflijk. Hey, dat doe je goed, Nick. Je bent bij deze een echte Jan gekroond. Dankjewel, jongen. Hey, dankjewel. Wat een geleuter. En dan gaan we nu naar Jenny. Bekend hallo, van ons, toch? Hallo, Jan. Ja, hallo. Maar Maxime is echt een rat. Oh. Ja. En hij moet gaan bezuinigen op de beveiliging van Wilders. Nou, en waarom? En stoelmassages. En als plaat wil ik voor hem aanvragen, een man mag niet huilen. Maar waarom moet hij bezuinigen op de beveiliging van Wilders? Nou, hij bezuinigt op alle andere dingen, behalve op die bezuiniging op Wilders. Maar dan wordt Wilders doodgeschoten. Ja, maar hij vraagt er soms toch zelf om. Nou, Jenny. Hij doet ruzie op het schootplein en dan wil hij niet in elkaar getrimd worden. Nee, in elkaar getrimd is wat anders dan doodgeschoten, Jenny. Nou, het hangt ervan af. Hoe gaat die kogel aankomen? Jenny, maar jij bent toch wijzer dan wat je nu zegt, of niet? Ik ben wel wijs, ja. Maar je gaat toch niet iemand de dood toewensen? En... Nee, maar als hij minder een ruw praat en minder op de man speelt... Dan hoeft hij niet dood. Is minder gevaar. Als ik minder petroleum op de barbecue gooi, heb ik ook minder vuur. Dus eigenlijk zeg je gewoon die vrijheid van meningsuiting, die is er wel, maar gebruik hem nou maar niet, Wilders, want anders ga je eraan. Verstandig gebruiken. Verstandig gebruiken van vrijheid van meningsuiting. Nou, ja, dat zie ik wel. En de plaat van Maxime, een man mag niet huilen. Maar we doen helemaal niet aan verzoekplaatjes, Jenny. Nee. Maar het zou wel leuk zijn als hij eentje kreeg, want het was zo zielig. Ja. Zielig. Oh, ja, oké, prima. Hey Jenny, ontzettend bedankt en een prettige avond, hè. Ja, zelfde, hè. Wat een geleuter. Ja, u kunt nog steeds naar ons bellen naar 0800-1121. Maxime Verhagen is een onbetrouwbare rat. Ja, dat als je dat vindt, moet je maar eens bellen. Als je het niet vindt, moet je natuurlijk ook bellen. Het is gratis, dus begin nou niet te piepen van mijn beltegoed is bijna op. 0800-1121. En iemand die gebeld heeft is Arie. Hallo, het is geen onbetrouwbare rat. Maar een onbetrouwbare grensrechter die het elftal buitenspel laat spelen. Die is moeilijk, hoor, Arie. Kan je die uitleggen? Straks zichzelf. Het is dus geen bruin sugar, maar een witte ijsberg die als water in de Noordzee terecht. Heb jij, we hebben nog een set geikenmafijn, geloof ik, Jan. Ja. Ik vind dat je mooi kan praten. Je praat mooi in beeldspraak, Arie. Dat doe je hartstikke goed. En blijf dat in godsnaam ook gewoon doen thuis. Ja, maar het feest... Wat een geleuter. En wij gaan nu naar Rijn. Rijn? Ja. Hij is fijn. Verhagen is geen onbetrouwbare rot. Hij doet zijn best. Wilders is een rot. En ik stem PvdA. Oh, waarom dan? Dat is een goede sociaal-democratische partij die opkomt voor de mindere vrouwen. Maar waarom stem je nou niet op een grote partij? Grote partij? Ja. PvdA is toch een grote partij? Nou, dat was. Nou, dat is waar, man. En je zei toch minder dan de VVD? Dat is waar, Rijn. Ben je fan van Joppe de Pop Cohen? Nou, liever GroenLinks, maar ja, dat wordt toch nooit wat. Liever Femke. GroenLinks? Femke als ze mij jou. Gek op Femke. Femke, als jij zo doorgaat, gaan wij Femke gewoon uitnodigen voor volgende week, Rijn. Dat is goed, dan kom ik ook. Kom jij dan nou? Ik denk het niet. Nou, Rijn, ik denk je mag niet. Wel we hebben beveiliging hier op Mediapark, hè? Okay. Nee, maar luister, dat is wel een goed idee, zegt Femke als. Maar zullen we die eens even uitnodigen? Ik denk volgende dat Femke graag komt, zeker bij mij. Ja, jullie zijn hele dikke vrienden. Ja, ja. Een klein vuilnisbak. Ik vind het best, jongens. Dankjewel, Rijn. Je hebt geen zin meer. Wat een geleuter. Is het nou Olivier of Olivier? Nou, maak er maar gewoon Olivier van. Maar Olivier is een beetje Olivier, Johan, hè? Uit Amsterdam? Ja, morgenochtend weer als ik op kantoor zit. Ik lig nu in bed in Almere. Nee, klinkt wel Amsterdams. Ik bedoel, ik voel het aan mijn huid. Alle Amsterdammers wonen in Almere. Is dat negatief? Voor mij wel. Voor Jan wel. Jan, kijk, ik ben een Amsterdammer. Jan komt uit Rotterdam. En nou, je weet hoe dat gaat. Ik bedoel, ja, trouwens, ik weet hoe dat gaat. Feyenoord heeft een punt gehaald vandaag. Nou, wat vind je van Verhagen, Olivier? Ik denk dat het een belediging is voor de rat. Ik denk dat jullie moeten oppassen. Hè? Jullie zijn nu erg op de hand van Esther Ouwehand. Esther Ouwehand lijkt mij een schatje. Ja, dat vrouwen die schatjes lijken. Ik denk dat nee, dat, maar je wil ook geen watjes. Je kom bent op, toch Olivier, geen sexist, Olivier? Je wil wel vrouwen met karakter, hè? Het is Olivier. Ja, ja, dat weet ik wel. Goed. Hey jongens. Dankjewel. Zet hem op. Hoi. Wat een geleuter. Ik denk dat we aan de laatste beller toe zijn, Jan. Is dat Geert? Dat is Geert of Gert. Geert. Ik denk Geert belt. Geert, jij wil het over Jenny hebben. Ja, en deze Bouters was een echte rat. En laat Jenny en Kathleen Ferry zich maar eens over die rat gaan drukmaken. No. Maar de stelling was, Maxime Verhagen is een ongelofelijke rat. Nee, onbetrouwbare rat. Onbetrouwbare rat. En Mohammed is een geweldig profeet en ik zeg Jezu Akbar. Gert, PVV-stemmertje? Hè? Ben je een PVV-stemmer? Nee, ik stem al 30 jaar niet, Jan. Waarom niet? Ik geloof niet in politiek. Nou ja, misschien is dat ook maar beter ook dat je niet stemt. Gert, dankjewel, hè. Hoi. Wat een geleuter. Jan, volgens mij is het tijd voor onze eigen WSW'er van dienst. Nico Dijkshoorn. Idealiston. Nou. Dat was me wat in de Spuistraat afgelopen vrijdag. Het leek in Amsterdam heel even op de jaren 80. Een paar honderd ongewassen types die zich idealist noemen. En nu ze niet meer ideaal gratis kunnen wonen in hun mooie grachtenpandje, is het tijd om er een enorme tyfuszooi van te maken. Want deze jongens en meisjes met bivakmutsjes en spandoekjes komen namelijk graag voor ons op. Voor het volk, zo zeggen de krakertjes. Veel op het schoolplein gepeste puistenkoppen die samen met andere buurbloempjes heel boos op de wereld zijn. Zo kwaad dat op het moment dat deze wereldverbeteraars gaan demonstreren voor het recht op gratis wonen, er een bejaarde autootje wordt omgeduwd, 3 politiepaarden worden verwond en een auto in brand gestoken. Dieren kapot, bejaarden in tranen en het milieu naar de kloten. God oh God, wat een idealiston. Enorm bedankt voor de strijd die jullie voor ons leveren. En nou godverdomme aan het werk, stelletje zielige uitvreters. Naar de kapper, een douche nemen en naar het uitzendbureau. Geld verdienen voor jullie huur, parasieten. Zeg, dat was Nico Dijkshoorn. Wat is hij toch goed, hè, Jan? Hij is heel scherp, heel scherp. En hij begint er ook steeds meer op Nico Dijkshoorn te lijken. Dat vind ik ook wel prettig. Dat is echt heel goed. Oh, de naneuk. Ja. Ja, vertel het maar. Jij was ooit hoofdredacteur. Jij weet wat goed is. Ik was heel blij. Waarover? Janine terug. Ik was heel erg blij dat Janine terug was. Ze zag er fantastisch uit. Ze straalt, die vrouw. Ja, ik zeg, Janine moet altijd live komen. Niks inbellen, die moet gewoon elke week live komen. En mag ook wel een keer langer. Gewoon een keer een heel uur. Dat we Janine als hoofdgast nemen? Ja, waarom niet? Ja, ze zegt altijd heel veel. Ja. En ze belooft ook vanaf volgende week nog veel meer te gaan zeggen. Maar bovendien, ja Jan, bedoel, wij zitten al tegen elkaar zijn rotkop aan te kijken. Als daar Janine bij zit, denk ik toch, ja, dat is toch een stukje kwaliteitsverbetering van ons leven. Hoe kom je nou bij dat wij een rotkop hebben, Jan? Radiohoofden, laten we het daarop houden. Ja, en ik ben ook blij dat ik een etentje heb gescoord. Ja, met Esther Ouwehand, wat ben je nou voor plan? Esther vind ik echt een echte Jan. Dat weet ik nu al, dat is een echte Jan. Een vrouw die als het over de AOW gaat, dan gaat ze zeggen, ja, maar de biggetjes die hebben geen AOW. Goed, andere vrouwen doen boodschappen bij de Aldi. Ik bedoel, ze hebben allemaal wel een nadeeltje. Maar Esther Ouwehand en ik, dat gaat echt een leuk koppeltje worden. Dat voel ik aan alles. En ja, dan ga ik na dat eten even langs de McDonald's. En dan pak ik daar een Big Mac. Boeien. Ja, wordt een leuke avond en het wordt een leuke repo. Jij wordt het een leuke repo? Denk het wel. En verder was ik erg blij met A.J. Boekenstein. Ja. Een held. Die man was een echte, Jan. Ja. Echt een echte gewoon iemand man. Die zegt, ik zeg altijd wat ik denk. En ik word staatssecretaris en dan zeg ik ook wat ik denk. Ja, dat wordt lachen. Maar hij wordt het dus niet. Dat is simpel. En trouwens, Robbie Oudkerk, dat was ook mis. En Jan, dat hadden we niet gedacht. We dachten echt aan Johan. Ja, maar laten we eerlijk zijn, volgens mij saboteer je de hele bende. We hebben nog nooit iemand in Johan gehad. Wat hebben we de meest enge linkse types gehad? Misschien nodigen wij wel selectief uit. En nodigen we toch PvdA's uit die wel deugen. Premrade Kishun hebben we gehad. We hebben Rob Oudkerk gehad. Umberto Tan. Ja, Bert Brussen. Ja, nou, ja. Bert is niks. Maar ik denk als wij Francisco van Joris gaan bellen, dat we dan echt de Johan hebben, hoor. Ik denk dat dat lukt. En Jeroen Mirk hebben we vandaag ook gehad. Nou, als er één Johan vandaag langskwam, was het Jeroen Mirk. We hebben van Jolo trouwens al een keer Jeroen gebeld. Mirk werkte trouwens bij Deloitte. Dus dat Deloitte, als zo'n consultancybureau, dat sponsort het smaadschrift van Jeroen Mirk aan mijn adres. Dus wat mij betreft ga ik nu kwaad worden en ga ik afkondigen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezi en Jan de Belastingbetaler. Regisseur, producer, vormgever en gamesdesigner Jan Gussinklo. Catering, gastenopvang, printjes en redactie Jan van den Berg. Internetgeneuzel Jan van Lochhuizen. Beveiliging Jan Benink, webmaster Jan Dekker, marketing Johan van Jolen. En de techniek was in handen van Jan Schultz. Tot volgende week. Dag, tot ziens. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. und ein letztes Glas im Stehen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week.